jedan primer, malo ćemo da diktiramo pravila od horoskopa solarnog poretka. Ja sam rođena 12. septembra. Ja rekao, koliko je septembra? Imamo žensku osobu, koga smo mi radili prošli čas? Eni Lennox. Da znam da je bilo ponovno. Ču ti, da znam da je bilo ponovno čas. A domaći nikad nećemo raditi, jel? Ja vidim kako je toka savršen student, iako nije bila sretna. Prespitala se. Ko, Zokica? Štreber je to. Štreber, štreber. Zato smo ovde. Ulizite. Viktoro. Šli. Ja ovako bila pričnjava i kad me sutra pozove. Pa što nećeš da budeš pričnjava? Šta se briš? A šalja, hajna, šalja, hao! Ovo je treći čas. Na koji jedan trenutno pevaš? U pokušaju. Zato i šok. Treći čas? Za solar, da. Ne, moguće. Jeste, jeste. Treći. Pa što vi kukaju dok je više ovaj zora, tek je počeo. Nešto što je počeo. Sabotiraju. Pa ne radi. Da čute, da se najavljaju. Dobre, nakon ću brzo koji će ajniti. Jelena i ja smo smislili novu kletvu. Koju? Po mom solaru. Da Bog da bio upoznan ko Škorpija sa Marsom. Nemoj, ja sam sledeće godine upoznan Škorpija, neće. Ali Mars ti nije u raku. Gde će mi bude Mars? Biće isto neki kilovi. Neće biti u raku. Ne, možeš da budeš Škorpija upoznan. Jesam. Ne, može, beži negde. Ima još vremena. Neka. Ako se šibneš u Moskvu, vidi gde će da bude. I ima do marta da kupimo jeftine karte, ali ako idemo samo ti, ja i profesorka i cela grupa. Moramo da odemo isto dana da se vratimo. Ja mogu da dobijem stan u Moskvi. Bravo. Eto. Da prespavamo. Ja ću da se pozvanim. Za 120 euro mogu da kupim povratnu kartu, možemo da idemo. Ozbiljno? Da, najozbiljnije, do 15. marta. Muć da se kažu. Kupi. Ali samo ja. Na moje ime vodim se vas džumle. Ali mi plaćate džumle. Da se kupi karta. Na aerodromu. Ili to povratno? Da, ali samo mi zaposleni i mogu da vodim koga ja hoću. Pa to ti kažem da ali, na primjer, ne, da, ali ne možeš ti da kupiš kaže, po toj cijeli. Kaže, familija. A mi normalno? Ne. A, pa to je jadac. Ali, znači, da, za jedan mesec. Ali imaš ti neki jadac? Da. Ali, imam 400 eur. Odemo da ovo... Ozbiljno da zedaš? Pa da, bilo je 600 i nešto kad sam ja trebala da idem. Ne zanima me kolega Jurice, daj skrbi. Ženska osoba, 20. vek, zanima nas šta joj se događa sada, u ovoj sekundi. Znači, i upotrebit ćemo tri tehnike. Prva tehnika je, između ostalog, tranzit, bez koga nema oće, neće. Druga tehnika je horoskop solarnog poretka. A treća? A treća tehnika su kombinacija primarnih direkcija i tranzita. E sad ću ja vama da objasnim da šta sve to znači. Napale su me blaki. Izviđa. Prvo sve ga smo radili te primarne direkcije. Sa živcima mi problema. Ne smo, jesi ti radila? Jesi radila kao grupa? Da sam radila ne bi ponavljala. To je za nauku kojim drugima, koji neće raditi domaće. E, znači, ženska osoba bele rase, 20. vek. Trebamo da pogledamo kartu i da joj date klasičnu priču. Znači, zašto je sad u ovom trenutku došla kod vas, gde trenutno, znači, gde živi, da li je otišla na 30 metra dalje od kuće, da li je ostalo u svom gradu pa je samo promenila lokaciju i koja bi to, recimo, lokacija mogla da se, da bude. Naravno, pogledat ćete otprilike kad je mogla da se udaje, da li ima dece u međuvremenu, kada će ta deca doći osu. Ali ćete se ponašati tako da ona vama ništa ne treba da kaže, jel da? A ne da ja dođem i vi mene, a šta ti interesuje? Suda ti imaš deco, a šta radiš, a šta ti interesuje? Pa šta će mi onda astrolog? Ascendent, sedmi stepen vage. Sedam ovna. Slušajte li lijepo zbog tebe i ove godine budem pravila relokaciju. I išla u Bosku, onda moraš ti ješ u Moskvu, ali u septembru. Ova Ivana, nekada vam prijavlja, kaže, familija mi je teže duše, zabolela, moram da ih razvodim po svetu, tako. Idemo na neki institut tamo da se leče. Kanada rak. Budi bosna. Obožavam sve što ima veze s planinčinama, sa hladnim, Kvebek obožavam. Marina. Kvebek. A šta je Kvebek? Kvebek je školski primjer lava. Da. Samo francuski, tamo engleski ništa. Ove, samo planine obožavam, jezera, šume, vrućinu, more, mrzim. To ne volim da vidim iz aviona. Misli ti se, nađeri. Okej. Vrh desete kuće, 10 raka. Ti jelici, verici, a tu familiju kako ješ vodilo preko tvoje karte, oni neki popust. Da, pa i... Kažu nešto i Moskva je škorpijen. A, Rusija je vodolija. Moskva je lab, glavni grad. I Moskva je škorpija za solar. Nemoj da zezaš, jer kažeš ovako je škorpija. Što ti ga vednes? Udribe! Udribe! E, slušaj, udribe na Izmir. Izmir, Izmir, bez veze. Gdje ćemo Izmir? A, neće, malo se će se puca. Ali šta nas briga. Udri Izmir. E, imam za 250 eura kartu do Amerike, do Čikaga. Ali samo za sebe. I za familiju. I za laže udarenu. Ima kuće koji budu uzeli kartu na njene ime. Da. Stavi Izmir. Ne, mislim. Ma stavi Izmir, pa ja nemam, pa da mi na pamet budem škorpio ove godine od jeseni. Šta, može bude trudno? Ma pa, kakaj sam na trudno, bala lepo. Pa sad ćeš i šta ćeš da budeš, kad ćeš poznan škorpio. Ja sam sledeće raka. Neću. Da, da. Budem baga. Da, da. Bagica. Pa ako se gleda da mi je deveto bik, to je sad prvo. Zato što sam u stranstvu, mi se jednom polju. E, ali u solaru ne gledaš tako. Nego gledaš da si čeko rođenan, pa da god da si ti... Pa šta god da uradim, nemam mnogo, pa ide sam stvarno da zapalim u Ameriku. Na Hamburg? Kako? Severno, ideš mnogo kući. Mnogo blizu. Blizu bre, ako je Moskva... Izmir je, meni uvek su mi dve opcije, Izmir i Moskva. A do Izmira 286 prevoza napravo. Pa ne znam kako, da li ima direktni let, da vas razpira. Nema. Tamo nema šta se raspisam, puta... sve znam. Nema leta? Ne. Pa, nunca en tu vida. Nekada i dalje destinacija. Kazakstan ili nešto, avion. Možemo na severni pol. No. Pokažem, jedino Amerika pije vodu, tako da... Pa ne možemo, bre sestro, treba nam dugo 10 sati do tamo da letimo. Što fali? Više. I više. Krenemo dva dana ranije. Još ako nam tražiš... I sedimo cijel dan aerodrom. Je zvala za 280 eura, ima da odem u centar Čikaga. I da se slikam. I da se slikam. Pa to je jedino pa sami. Možemo, imam i drugo u Čikagu. Pa imam ja koga hoćeš u Čikagu, nego šta ćemo tamo? Da pevamo. Idemo kod ove, kako se zove, Katice. One u Illinois su malo niže. Kažemo, dođi u Čikagu i budi sam na aerodromu, budi čovek taj dan. Druga kuća, nula škorpije. Nula bika. A jesi vidjela Sevilja? Ne. Pram, ova španska, vidi? Kako malo se mar. Mučimo da... Osamnest lava, osamnest odolije. Pre toga je nula, ali... Dva puta imamo nula. Da, da. Šestnest riba, šestnest device. Ajde, krivo crtati, da ja zovem 970. Čekaj, ovo ti stane. Šta? Ne pričam s tobom. Ja rekao, s čim pričaš? Čekaj, ovo stane. Mora pričati. Ima strelac. Come Hvala, dobro dan. Molim vas, treba mi jedna usluga. U 4.15 sam ušla u vaše vozilo iz Kumodraške 390 i na zadnjem sedištu zaboravila kesu. Vozio me... Da, zvala sam telefon. Znači, Kumodraška 390. Jesam. Mislim, znam kako se zove komši, ali ne znam njegov broj. Pa ako možete samo da proverite da on to skloni. Došlo je negde oko 16.08 ili 16.05, tako nešto. Jeste, pa ajde da malo isključimo šta nije šalaš. Nisam živim. Ne isključimo klimu. Samo je to opušteno. Nije u 300 sam vjerujem. Isto. O, kako šta naće? Ode, to odakle ti to je? Vadimo da koje hoćeš. A kako pa imamo kornjače ispod stolice? Gde je kornjače? A nije to se živa. Ne, reku. Šta? Razmužila mi su kornjače. Osveživač, za vazduh. Sunce, 21 vage, ženska osoba. Mesec, 25 ovna. Merkur, 12 vage. Žensko. Venera, 24 škorpije. Što ti voliš te... Nenormalne. Venera je u škorpiji, pa to je nevjerovatno. Ma ne volim mračanjake uopšte. Mars, 26 device. Jupiter, 11 škorpija. Saturn, 21 vika, retrogradno. Uran, 9 vage. Neptun, 29 škorpije. Pluton, 28 device. Ja ne bih volila da se ne poši. Nije. Fortuna, 2 ovna. Hiron, 7 ovna. Znači, ja sam došla kod vas i trebate da vidite šta se dogodilo do sada. I još jedno pitanje, kako za sve vidite, sve samo za sebe, niko ništa ne može da vidi, a? Ne, pojma ne. Kako? Subjektivnost. Na koliko je Mars? Ne spano učene. 26. Pa te ponavljamo. Čekaj, ponavljamo još 2-3-5 govorit. Nije bilo. Nije, 10-15-20. Samo da budemo u tom sastavu. Nemoj da menjaš ostaje. Da što retrogradno, ja ne vidim da što. Zato. Jedan na riba, južni, jedan device. Ono je povratak čvorova. Šta je to povratak čvorova? kada se vrati tranzitni čvor, to se inače na svakih 16 godina u proseku događa. Vrati se severni čvor na severni čvor. I šta se tada dešava? Ništa, to su samo važne karmičke, važne karmičke periodi. A sada imala tranzitni severni čvor, joj je sad u ovom momentu egzaktno na južnom. Znači, glava je došla na telo. Kada se tranzitni severni čvor nađe na natalnom južnom, u vaš život ulazi cela osoba koja vam postaje vrlo važna. To se najčešće dovodi u vezu sa tim da postanete mama, pa da vam dolazi cela osoba, jel da? Ili da vam se pojavi bračni partner, ili da vam uđe neko ko će zauvek ostati u vašem životu. To se odnosi samo na taj tranzit? Da, samo na tranzit. Jedanest. Recimo, ako je ovo bilo kod vas i došao kod mene, ja bi trebala da vidim da li vi imate neko prvo značajnije podmeranje, gde živite u odnosu na mesto rođenja i šta se do sada dogodilo. A šta tek treba da se dogodi? To bi trebali i vi da vidite. Pa jeste. Gledamo, ne vidimo. Ma Pluton. Samo gledajte gde je Pluton. Četvrto je, znači ona se sigurno preselila. Bravo. Što se uplaše, gde je to? Ona se sigurno preselila. Pluton ide ka Solcu. E sad vidite, preselila se 100%. Sad mi trebamo da vidimo gde se pomerala. Ajde, zapišite odmah pravilo. Za relokaciju uvek pod brojem 1 gledati četvrtu kuću, vladara četvrte kuće, mesec koji uvek signifikator kuće. Znači gledati vrh četvrte kuće, vladara četvrte kuće, mesec koji uvek signifikator selidba. To je hemijski upadač. Jesam ti dala? Ne. Kako ne, pa ovo tvoj upadač? Nije bila prošla tebi. Nije. Pa od kut ko tebe? Pa vaš pa palicu. Nije bre, imam ja neke, evo ga moj ovdje. Ovaj sam našla tu. Bože, mi se čuje. Kažem moj. Dalje, za bilo kakvu relokaciju, da li će osoba ostati u domovini ili ne, gledajte osu treće i devete. Treće polje bilo koje pomeranje. Znači, vi se nećete pomeriti ni u drugi grad, ni nigde bez treće kuće. Treća kuća uvek predstavlja kretanje, pomeranje. Naravno da je jasno da ljudi koji imaju strelca u četvrtoj kući da se najbrže pomeraju. Jel da? I to se najčešće događa u ranom periodu detinjstva i ne dešava se vašom voljom, nego se dešava voljom roditelja ili već koga. Ako pričamo o njoj, treća kuća u znaku strelca, ovo je takođe pokretno polje, polje pomeranja namere i dovoljno je da imate i treću u strelcu, pa da već... Taman te dogaš malo lele zvoni. Dovoljno je da imate i treću strelcu, pa da je to već indicija da se pomeranje dešava. Ovde je premalo planeta u trećoj, četvrtoj i devetoj kući, tako da vi ovde nemate zašto se uhvatite. Prazna. Ali je transitni Saturn šok strelca. Znači što govori o nekom... Ništa Saturn, on na svaki 28 godina je tu. Ovde mi imamo značajnije faktore. Ono šta je, da, sve kroz natal, šta se do sada događa. Znači, ako nemate ni jednu planetu u nekoj kući, to je najveći problem. Uglavnom ljudi kažu, ja nemam ništa u ovim kućama, pa šta onda, vi imate vladara. Jedno astrološko polje, prvo gledajte kroz znak, jer znak simbolizuje teritoriju, gde se nešto odvija. Osnovnu školu simbolizuje treća kuća. Kogod je u poznaku vaga, prva pomeranja već ima u osnovnoj školi. Ili su mama i tata promenili kuću, ili su pomerali dete. Neko pomeranje se događalo. Jel, strelac u trećoj, tebi Vesne. Jeste nešto menjali u osnovnoj školi? Prelazili iz stare kuće u novu, mama i tata nešto renovirali, bilo koja vrsta pomeranja. Ste menjali školu? Ne. Išao u školu stranih jezika, neku upisivale, bilo šta. Mislim, išli smo celo život. Nego da li, da li su bile neke promjene u okviru osnovne? Ne. Ako hoćete vidite šta se tačno sa tim strelcem događalo, gledajte gde je otišao Jupiter. Znači, recimo druga, šesta, osma, dvanesta i ćao. Onda odlaže pomeranje. I pomeranje odlaže do trenutka kada osoba treba da postane strelac, odnosno da postane student. Znate? E onda se odlaže za takvu situaciju. Znači, prvo ste gleda znak, pa planeta u znaku, pa vladar. Tako je, da. Mm-hmm. Prvo to. Vesna, u kojoj kući upitaš? U četvrtoj, u Vodoli. A vladar je treći. Da ste menjali nešto, vi ste prelazili iz jedne kuće u drugu, kad si bila u osnovnoj. Šta se ta događalo uopšte? Od tvoje sedme do četrnaest? Ništa, prilike. Samo što su me vozili. Na šta su bili? Vozili su. U školu. De, u školu, da putem dom. A jesu ta tvoji završavali kuću ili... Rekao, ja sam od sedme do četrnaeste osnovno se završila u selu, a srednje u Ljubovini. Dobro, to ništa ne znači. A su radili kuću tada, su pravili, dograđivali, bilo šta, jer neka vrsta pomeranja mogla možda se dogoditi. Možda i jesu, ali se možda i ne sećam. Da. Razmažena koji ovan i ona putovala, vozili je i tako da. Ti nisi putovala, koleginice? Putovala u smislu gde? U osnovnu školu. Pa mislim, išli smo na more, išli smo ovako. Ma možda da bi se putovala do škole? Ona nije razlika. Kako? Ona nije razlika. Je ti bila blizu osnovna škola? Samo što je putovala u A, pa tako. Ja sam putovala, ja sam se selila, a lav nije. Gde? Sunce sa Jupiterom. E, pa to. Radi je stalo vjer, sad vi vidite te mene. Ma ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vidite sad ovo, ako obratimo pažnju, gde je ovde Jupiter, otišao drugo polje, druga, šesta, osma, dvanesta, u period osnovne škole nema pomeranja, to su male tične kuće. Marina, ti se nisi selila? Jesam. Gde, u osnovne? Treća kuća gde? U blizancima. Merkur je u blizancima i, a pa dobro, to je pokretan znak. Kao što i strelac, znači to su pokretni znaci. Cimrci, Renice. Lav, treće sunce na 29 riba. U ribama. Preselila sam se kad sam imala 9 godina, jedan treći razred, iz jednog stana u drugi. Isto tamo. Da. Koji vas je đavo ovde doveo, Bože me, sad čovjek gledam slike Vesnine tamo sa reke, sa Drine, samo se mislim, Bože, Bože, samo trebuješ uda dođeš ovde. Umjesto da uživaš. Treba budeš lud da ostaneš u Priboju. Ha, ne, ne, ne. Daćeš ti veliku komšiluku kako trčim po šubama. Aj se računa, recimo, mi smo živjeli na Donjem spratu pa smo onda kupili celu kuću pa smo onda... E, pa dobro, to jeste neka vrsta pomeranja. Znači, ono što je za vas vrlo važno da razumete, blizanac, strelac, Merkur, Jupiter, oni simbolizuju neku vrstu pomeranja. Znate, e sad nama dokopali klike šta se umeđu vremena. Meni je Merkur vladar treći. I nalazi se u četvrtoj. Mi smo se preselili kad sam bilo drugi razred. Znači, dogodilo se premještanje. Gde, koliko sam daleko otišla, pogledajte koliko je otišao daleko vladar treće od, od svoje kuće. Recimo, Vesna ima 3 u 4, nije mogla daleko da ode. To je tu, jedna, dve ulice dalje, jel da? Ona mogla samo se prebaci tu negde. Znači, nije mnogo daleko mogla da ode. Meni je vladar četvrte, treće otišao u četvrtu. Znači, ja sam se iz bulevara prebacila u Cetinsku. To je bazdušnom linijom ne znam ko. Ali ako uračunamo Neptuna, meni je onda treći u treću. Neptun, Neptun, to je nevidljiva planeta, kao što i ona ima. Kod Lidije najzanimljivije. S koliko godina ste ovde došli? Sa 9. Gde je strelac? U kojoj kući? Strelac je u trećoj. U trećoj, pa je. Ne, strelac je u četvrtoj. I u četvrtoj, pa to je najbolje. Neptun je u trećoj, Jupiter je u osmoj. Da. Odmah pomeranje. Odmah vidite neku vrstu pomeranja. A vidite sad, osma kuća je koliko daleko od treće i četvrte? Je li mnogo daleko? Najdalje od treće deveta kuća. Najdalje od četvrte deseta kuća. Napišite tamo pravilo. Ako se mesec nađe u devetoj ili desetoj kući, pošto su to najdalje kuće od četvrte. Nađe u devetoj ili desetoj kući, to su najdalje kuće od treće i četvrte. Meni mesec 9. To obavezno i nužno daje osobe koje se jako brzo odvajaju od porodice ili jako brzo menjaju mesto rođenja. Znači, što je mjesec dalje od treće i četvrte, osoba će dalje otići od kuće. A šta je najdalje, Irena? Od treće i četvrte, šta je najdalje? Pa deseta. Pa deseta i deveta, jel da? Pogledajte gdje vam je mjesec. Da vidite koliko ćete daleko da odete od kuće. Uopšte u životu? Uopšte u životu. Jer vidite, mi nećemo samo jednom da se migriramo, 100 puta ćemo se migriramo. Koliko mjesec u kojoj kući? U četvrtoj. Koliko će daleko da ode od grada gdje je rođeno? Nema, nigde da ide. Može jedino da mota po različitim dijelovima grada. U kojoj kući? U desetoj. U desetoj, daleko, ne. Kod Lidije, isto kod tebe, u? Drugoj. Jel daleko? Nije daleko. Nije daleko otišao u četvrtu. Nećeš daleko otići od mjesta rođenja. Znači, to znači po bivšoj Jugi. Možeš se šetaš gdje hoćeš. Ali negde daleko nema. Prva. U prvoj. Koliko daleko? Pa i prva je blizu četvrte. Nije toliko daleko koliko je deveta i deseta. Marina, u drugoj. Isto nema daleko. Dobrila ima mesu u devetoj. Devet. To je mnogo daleko. Deveta i deseta su mnogo daleko. Ali kada? E, to je bravo pitanje za ovaj čas. Kako ja da znam? Ono što vi vidite iz natala, ja odmah vidim kako bacim kartu, da li osoba ostala kod mame i tate, da li otišla i u kom pravcu ide. Da li ide preko granice, da li ostaje ovdje, gdje ide, kad ide. To je prva stvar. Pošto ja vam 100 puta rekao da naš posao nije da mi fasciniramo našeg sagovornika, ali posao jeste da nađemo nešto što je najpribližnije istini. Ako ja kukam doću u inostranstvo, prvo što ćete da me pitate gdje je mjesec. Ako je mjesec u sedmoj, koliko je daleko otišao od četvrtog? Isto koliko je otišao daleko od prve. To nije mnogo daleko, razumete? Znači, ako vas pitam da li mogu živjeti preko okeana, o tome su već neki drugi faktori presudni. Ali u startu vi već imate indiciju koja ukazuje na to da osoba ne može u startu da ode mnogo daleko. Unutar Evrope, da. Čak i unutar bivše Juge. Ajde proverimo treću kuću pokreta i kuću misli. Da li je ona donosila bilo kakve odluke? Da li ona uopšte u životu donosi bilo kakve odluke? Ako je vladar treći, u trećoj, šestoj, osmoj, dvanestoj osoba, mnoge svoje odluke neće moći da donosi sama. Znači, pitaće se drugi. Znači, još jednom, ako je vladar treće, u drugoj, šestoj, osmoj, dvanestoj, velika većina vaših odluka neće zavisiti od vas. Drugi će odlučivati umjesto vas. Ili drugim rečima, vaše drugoj, šeste, osme, deseta, pa dvanesta, izvini, male tične kuće, druga, šesta, osma, dvanesta. To doslovce znači da vas niko ne zarezuje i da vaš stav se neće čuti, vaše mišljenje. To ne znači na svakom planu u životu. Ali ako sad pričamo o pomeranju, ja pitam da li ću ja uspjeti da nagovorim Marinu, da se nas dve zajedno preselimo, vi pogledajte mog vladara treći, da vidite da li će uopšte neko da čuje moje mišljenje. Moj vladar druge kuće otišao, da je vladar treći u drugu i vladar treći u treću. Da li će se ona pitati za neku selitbu? Neće. Gdje ti vladar treće, Lidija? Ne, vladar treći. Mars vladar treći, osmo. Da li je mogla Lidija se pita za 9 godina što on hoće? Ne. E, ali vidite, znate koliko ima dece zbog kojih roditelji propadnu i vraćaju se ili negdje ostanu zato što deca neće da idu? E, znate to? Pa ja ne mogu da verujem da roditelji slušaju decu, ali se to desi. Deca kukaju i roditelji neće da idu. Vladar, treće u? Desetoj. Pa kad nešto nameri, to će da puca dok ne izgura. Vladar, treće u 12. Pa ne pita se da li će da ide ili neće. Bilo gde. Kad je treće u treće? Vladar, treće u treće, šta znači? Ostaje tu gde. To je samo razvijanje misli i do ludila. Ništa, samo razvijamo odluku na odluku, odluku na odluku i svaka odluka povlači novu odluku, ali nema gde da se realizuje ta planeta. A ko donosi, znači vladar, onda donosi... Ne, vidjet ćete posle. Priroda vladara, ko odlučuje? Desna, vladar, treće... Treće u četvrtu i treće u treće. Treće u četvrtu, izašlo ugao. A treća u trećoj Neptuna, nemojte mnogo da računate. Ako tri u četiri, onda dete se samo lepo rešilo kad god, što rekla Dobrila, a kad? Kad dođe vreme, samo će se rešiti. Marina, treća u? U drugoj. Ne pitaš se ništa, od tebe to ne zavisi. I to ne znači kako sam ja samostalna, pa to ništa ne znači. Velika većina odluka će biti uz druge ljude. Dobrila, treća u? Deseti. Isto kao i cimerica i ranica. Kad nešto naumiješ, to će tako bude i zdravo. Meni je tri u četiri. Ako samo rešim da ih nagorim da prodamo stan, odmah ćemo ga prodamo. Če neko vodu? Nekoga. Ne, hvala vi. I ona, na primjer, ako je tri u tri, a lupa mesec ode u deseto, kako onda? Ništa, pa drugi ljudi će da potegnu tu priču o selidbi. Ovo je poenta priče da vi razumete, samo da napravite logiku, da pitate, aha, znači vidimo kod Lidije brzo pomeranje, a ne vidimo da se ona pita za bilo šta. Znači, to odmah znači da ja tražim godine u kojoj će nju neko odvesti tamo. Znači, da li će neko odvesti, recimo, sa 18 godina? Mogla je, recimo, da primjer radi promeni, da napravi relokaciju sa 20, da je natera muž ili dečko da ode na neku petu stranu. Razumete? A mogla je i kao mnogo mlađa. Kako praviti razliku kada? Kada se događa pomeranje? Za procenu pomeranja obavezno obratite pažnju u kom je znaku vladar treći. Opet brži vladar, jel? Da, da, da. Vladar treći, ako se nalazi u vatrenom znaku, to se događa u najranijoj mladosti. To znači najranije što može. Ako se nalazi u vazdušnom znaku, to se događa u ranoj mladosti. Samo lakše malo. Ako se nalazi u zemljanom znaku, to se događa recimo u nekim lepim godinama, zrelim godinama. U vazduhu. U vazduhu u ranoj mladosti. Znači ne kao dete, nego u nekoj, u vreme recimo kad trebate studirate, kad recimo imate 20. Ovaj će da rikne samo dugo, ali dugo. Lepe zrele godine. Da, pa ima lepe zrele godine. Vreme je da poprimi crven, koji se još uvijek otplaćuju. Iako se nalazi, ako se, u to u zrelim godinama, posle 35. 6. Ako se nalazi u vodenim znakovima, onda je to konačno pomeranje u zrelosti, odnosno u petoj deceniji pa nadalje. Šta uf, pa ja sam u petoj deceniji, ima nas ovde mnogo. Što sakrila te gricka, gricka? Nisam, nego nemam činjenicu. E, znači, to je važno u startu pogledati. Kada se događa pomeranje? Još jedna stvar, jedno malo pravilo. Ako se planeta nađe u prvih 10 stepeni bilo kog znaka... Sad gledamo na vladara treće i... Ne, ne, ne, gledajte na bilo koju planetu, ovo se odnosi na sve. Ako se planeta nađe u prvoj dekadi bilo kog znaka, znači od 0 do 10, njen upliv ćete osetiti u prvih 25 godina života. Od 10. do 20. stepena... Upliv ove planete ćete osjetiti od 25. do 50. Najjače. Od kog stepena? Od 10. do 20. Znači od 25. do 50. Da. Ako se planeta nađe u trećoj dekadi bilo kog znaka, njen pun upliv i slobodan manevar ćete najviše osjetiti od 50. pa nadalje. Odmah da vam objasnim. Ne znači da neko neće ništa da uči ako ima Merkur na 29. stepenu. Ali će najbistrije odluke donositi posle 50. Najpametnije odluke. Ako pričamo o poslu, osoba koja ima Merkura u trećoj dekadi će biti najmirnija na poslovnom planu od 50. pa nadalje. Ako pričamo, recimo, o deci, pošto se Merkur bavi decom, osoba će biti najbezbrižnija što se dece tiče od 50. pa nadalje. Što znači da će verovatno do tada dete da završi fakultet, da se osamostali i ostalo. Ako imate Merkur u prvoj dekadi bilo kog znaka, sve će se to događati od rođenja do 25. Recimo, osoba će do 25. najviše da uči, da pokazuje najviše rezultata, da položi vožnju, da razmišlja o deci, da ne znam, sve šta je u simbolici Merkura. Razumete? To može da znači da su onda izrela deca, recimo, da nema knjige oko deca. Ne, to već zavisi kako je postavljen vladar 5. To su već životne okolnosti koje prate decu. Znači, nemojte se uhvatiti za ono, jao, ja imam Veneru na 29. stepenu, to znači da ću sa 120 godina da nađem dečka. To ne znači to. Nije sa 120, nego sa 50. Pa nije, 50 plus. E, gledajte sada, ako i to uzem u obzir, ja ću onda pogledati vladara treće. Pa ću videti da je ovde vladar treće, Jupiter, na početku druge dekade. Od 25. do 50. će osoba birati gde će se pomerati. Jel da? Ona će tada da bira gde će ona da ide da živi. Jer ja se neću samo jednom seliti u životu. Ovo se ne odnosi na druge države. Ovo se odnosi na bilo koje vaše pomeranje. Ako ja vas pitam kada će meni, kada ću ja jednom da odaberem gde ja hoću da idem i šta da radim. Vi ćete da kažete gde je vladar treće. Ja kažem na 28, 58 vage. I šta to znači? A pa tebi će da bude dopušteno da ideš da je oćeš bez kontrole, tamo pred kraj. Jel da? Ja kao babe Hanjsa. Alzheimer i ja, pa tada niko neće me pratiti. Ali ako u prvoj dekadi šta znači, onda posle samo se tad seli, posle se više ne... Ne znači da se neće posle seliti, nego samo znači da ako u prvoj dekadi ide vama rano dopušteno da vi menjate stvari, da idete gde ko hoćete, da se slobodno krećete. Znate? Ako vas pitam kada će neko da reši stambeno pitanje, ovu tehniku možete da primenite iz vladara četvrte, da vidite u koje dekade. I neko kaže šta to znači, kao ja sam ga rešio odmah. Pa neko ga je stvarno rešio odmah. Što znači da je svoj stan dobio od mame i tate u prvih 25 godina. Da ga je brže rešio nego drugi ljudi. Ovo ne znači da ako je vladar osme kuće u prvoj dekadi nekog znaka da ste vi gotovi u prvih 25 godina života, ali znači da ćete verovatno imati neku hirušku intervenciju i da ćete biti u nekom problemu u prvih 25 godina. Znači ovo su male odrednice s kojima vi možete da upravljate. Kada su astrološke kuće u pitanju, ovo važi za natal, solar, progresiju, bilo šta, kada se planeta nađe blizu vrha jedne kuće, ona prva najjače radi. Prvo će vam se to desiti, pa onda naredne stvari. Što je planeta dalje od vrha kuće, ona će mnogo kasnije u životu doći do izražaja. Šta to znači? Pogledajte, Sunce je ovde praktično najdalje od vrha prve, jel da? E, znate šta znači Sunce u prvoj? Samo ja da živim. Ja da jedem, ja da živim, da sam ja najvažniji. Niko drugi ne može bude važan, samo ja. Ali kada ću ja generalno sa Suncem u prvoj biti zadovoljna svojim životom? Pogledajte, Sunce u trećoj dekadi daleko od vrha prve, od pete decenije pa nadalje. E sad, to sve deluje ovako poražavajuće, naročito kad vam dođe neko jako mlad, pa vi njemu tu opaljujete priče debele. To vam već rekao, kad vam dođe neko od 17 i kažete da će sudati sa 46, šta? Mogu ja ću da ubrem do dana. Ali kako sad povezati, recimo, kada je vladar treći u vodi, znači to je posle 50. Na, recimo, na prvom, drugom stepenu, nebitno, to je opet rano. Isto znači da, da vi rano možete da imate neka pomeranja, ali da će vaša objektivno prava pomeranja doći kasno. Aha. Da ćete vi, vidite, znači da će vas sad svi ostaviti na miru da vi možete sprovoditi svoje odluke. Ovo je mnogo bitno. Tranzit mimo ovog ne radi, to odmah da znate. Ne radi, šta ja gledam tranzit i on trče, kaže Dobrivica malo pre Saturn, pa onda svaki 28 godina će uđe u treću. Kako on uđe u treću, mi se tako uozbiljimo, povučemo, gde god da Saturn ide, po kojoj god kuće, vi ponovo učite da hodate, kad ide po trećoj, vi ponovo učite da pričate, da čitate, da pišete, i to tako na svaki 28 godina. A odmah ću da vam objasnim i logiku, da su ovo normalna vremena i normalna država. Moje vršnjakinje bi verovatno sad već bile u pripremi da budu babe. Jel da? Pa to je normalno, s 43 godine. I ja bi sad recimo za par godina kad mi Saturn dođe u treću, verovatno ponovo išla u osnovnu školu sa unučetom. Da živimo u Americi, recimo sa 50 godina bi mogla planiram dete. Znači to već zavisi od države, od okolnosti desne. Ako živite u Austriji, Švajcarija, uspuste gastarbajter, našeg porekla, poželjno Bosna i tako to, jug Srbije i ostalo, e onda to vi ste bre nenormalni ako do 18. se niste udali bar jedno, dva, tri puta i imali jedno petoro, šestoro deca. Prema tome sve to treba uzeti u obzir. I prvo da gledate da li neko uopšte to hoće. Na pitanje da li ću rano početi da zarađujem, koje polje gledate? Drugo. Gde je otišao vladar druge, to govori o tome da li ćete rano uspeti da zarađujete svoje pare. Ako je drugo polje naglašeno, imate sve u biku naglašenog bika, imate jednu lenštinu koja neće raditi. Neće raditi čovjek. Neće. I nije isto da li je suncu biku ili je poznan bik. Mnogo je različito. A u čemu onda razlika? Pa poznak vam je život, to znači da vam je život omogućio da budete lenštinu. A suncu biku znači da bi voleli da budemo lenštini. E sad, šta bi ja volela, šta će mi se desiti, su dve različite stvari. Marina, suncu umetnut u prvoj. Da. U kojoj dekade? Trećoj. Da, si mi živi zdrava. Od tvoje 50. sedimo, uživamo, duboko je u prvoj. Jel da? Onda ćemo imati taj komfort. Kad vam neko kaže kako imam suncu biku u prvoj, ja bi trebao sam Boga. Dobri, jel odmah kaže kad? Šta, gdje mi je sunce, jel? Treća dekada bika u prvoj. Uživat ćeš posle 50. E, ta će da ima užitak, tad neće morati ništa. Znači, sunce u trećoj dekadi bika pada u prvoj kući, jel? Da, ali gdje god je sunce, ako u trećoj dekadi bika, to znači komfor od 50. pa nadalje. A vidiš, ja imam sunce u prvoj dekadi riba u 10. kući. 5 stepeni pre 10. Pa da. Imala para. To je, to ribe nemaju veze sa parama. Ribe imaju veze sa maštom. To znači da je dete u prvoj dekadi riba do 25. godine nije znao gde se nalazi od mašte, boja, kreacije. Kao da se dete, kao da se osvestilo kad je prošlo 25 godina i da je tek tada se suočilo s realnošću. Ali sam počela da zarađuje. Tako. Od 6. Gde je? Sunce u Devici u trećoj umetnuto. E, pa jeli. Ako pita kad ću da budem, pošto je vladar druge sunce, jel da? Da. A ako pita coka kad ću da budem skroz stabilna finansijski, mi bi joj rekli od 50. pa nadalje od, sa poslom. To ne znači da osoba pre toga neće raditi. Samo znači da će od tog trenutka svaki dan, kao u Titovo vreme, da ide u jednu firmu, da bude mirno, da nema stresova i ništa. Lidija, vladar druge, ti i Jovan imate isti raspored. Mjera u 11. U lavu. Na 3. Na 3. Kada će početi da zarađuje? Do 25. godine. Da. Jesi počela da radiš do 25. Pa da? 21. Pa vladar druge. Sunce na 29, riba u 10. Kad će biti najstabilnije kad su para u pitanju? Posle 50. u ribama ima da bude milivo je mučkaroš i da kriješ pare džubre i jadu i da meni ne daš. Meni je vladar druge, sunce na tri vage. I do 25. godine čovjek mora da počne da zarađuje pare. Maki, vladar druge je u drugoj. Na kom stepenu koja dekada? Na 18. Koja planeta? Merkur. Od 25. do 50. će se stabilizovati. Znate kako su jednostavne tehnike? Irena, vladar druge. Sad gledamo Pluton, Škorpio, gledamo Mars. Na 25. Od 25. godine, dva izvora prihoda, progresivno zarađivanje i najstabilnije. U trećoj, od 50. Pa je rekao od 50. Šta sam rekao? Ne, od 50. godina pa nadalje. Dva izvora prihoda i znači tada će biti najstabilniji. Pa pošto su ovo nenormalne okolnosti, iz 50 ne znam ću da budem živa, ne da znam. Može, pomeri se s mesta, pa to sam ja za 5-6 godina. E vidite sad, šta je poenta priče? Ne znači da vi nećete ranije da zarađujete ili da nećete kasnije. Razumete? Mesec, ako je vladar druge. Pa muž bude devoće, da jede, da daj za... Ne voli taj da radi, taj samo da uzme. Taj voli da skupi, razumete? Sunce voli da da, mesec voli da uzme. Jesmo to učili? Ja. Jupiter ga malo pretera, on malo se razbacuje, Saturn se stiska, jo Saturnu ništa ne verujem kad ide u drugo i vladar druge. Jer taj nema, može sve da nas kupi. Mars, teren na trošak, to znate. Ako vas pita neko ko ima Marsa u drugoj ili Marsa u vezi druge, kad će da uštedi neke pare, kad će da dobije neke pare, mi bi mu rekli, pa sve ti jedno kad ćeš da dobiješ, kad ti već duguješ. Ti non stop duguješ i unapred trošiš. Ali Jupiter i daje mnogo ili uzima mnogo, tako? Da, da, ali sunce daje. Jupiter samo troši. Jel voliš da uzmeš? Pa, ali mesec u Vodoliju. Mesec u Vodoliju, pa znaš što, volim da naklatam, ali da slušam. Znači, da, pa dobro, da. Nije vladar druge Mars do Sunca sa Saturnom u drugoj. Ništa, doviđenja, ali isto ko ja. Meni je vladar druge Sunce do Marsa i evo, ja vas sad pitam kad će malo stabilnije prihode, pare i to. Pa nije svesno uošte, mislim, ja kažem da je to muka, da je to život. Ali vidite, to su vam prvi odgovori, šta će vama dalje bilo koja prognostika, šta će vam to? Vladar druge do Marsa, vladar druge Mars, dođe vas pita kad će neke malo, pošto su to pitanja koje meni postaju, kad će neke male pare, ja bih rekla, od kako se rodiš, dok si živ, ceo život u dugovima. I stalno ćeš da trošiš više nego što imaš i da je taj protok zarađivanja i troška uvek veći. Ova stipsa, Sunce, vladar druge do Saturna, a i Jupitera. Pa malo se razbaca, malo se uplaši, pa se stisne. Vladar druge, Mars do? Merkura. Do Merkura, tu uvek duplo i uvek će da misli. I ovi Mars ti vladar, pa i ti ćeš sestru isto. Šta da ti kažem? Vladar druge, Sunce do? Do Merkura. Do Merkurčića i šta još? Na 29, 45, riba. To znači uvek dva izvora prihoda. Uvek, i uvek ima radi na 2, 3, 5, 10 strana i tako. U ribama da više ni ne zna ni gde radi, ni šta radi, ni ništa. Ovdje jedino ovo đubre Marina će dobro da stoji finansijski. Vladar druge mjesec gleda na Jupiter. Vladar druge mjesec u Vodoliju do Jupitera. To je, a ko prvi ide? Mjesec ili Jupiter? To su ogromne pare, ali to uopšte nije zezanje. U kojoj dekadi mjesec? 23.52. Od 50. pa nadalje debele pare. Aj, daj Bož. Ali ozbiljne pare. A to 50. to nama dođe sutra, bre, do prijela. Jovana, bit ćemo mlade. Bogate i bahate. A pune pare. I bahate. Sjetite nas. Ja tebi i Marine oči. Sjetite se vi nas. Tebi i Marine oči. Tebi je ove, Lido druga u... Vagi, a Venera u lavu 11. Da. S kim je Venera tu u društvu? Mislim. A na šta gleda? Na Plutončinu. Na Plutončinu, to je radi ko manijak, troši, zarađuje ko manijak, troši ko manijak. I šta će meni sad tranziti? Da ona mene pita, kad će da imam neke pare i da imam eto tako neke lovu u šteku i to. Nema bre, zdravo, nema u šteku. Ako se vladar druge udružuje sa Venerom, taj neko uživa dok daje? Taj uživa, ne, ne uživa onda daje, uživa troši. Ne, ne, ne, se jedi dio se da. Znači štekara je jedino kako ima Saturna i Jarca. Šta? Štekara obavezno ima Jarca u drugoj, ima vladara druge u Jarcu, taj da ti da pare, znaš kada će ti da, nikad. I Saturn mora bude umešan s tim. Ali on će 100% da ima, ja takvim ljudima gledam kada će dobiju pare. Ovo me pita ova sitna boranija s Merkurčićima, Marsom, Venericom, Jupiterom, pa to taj... Ne, prvo, ako stavite sada sebi na papir od 1. januara, ja sam to inače jedne godine radila, pisala listu samo prihoda, ne rashoda, što da se nerviram, nego samo imala ovaj svečicu pa pisala svaki dan koliko zarađuje. Pa odmah sam se iznervirala i bacila tu svesku. Zato što vi tek onda shvatite koliko mi potrošimo para na glupost. Naravno, to nije za svakog isto. Vidjet ćete da postoje ljudi kojima sa 22.000 još živi bolje od svih nas. Šteka, ne da ništa. Da se vratimo na ovu. Da, ja njoj sad trebam da gledam kada će ona da skupi neke veće pare. Marsu, konjukciji s Plutonom. Ovdje će biti nenormalnih para. Ali isto i dođe ko i meni. Šta to znači? Ma ništa, ljudi, ta će da dođu pare velike, ali velike pare će se trošiti. Ako je vladar druge kuće, svega što zarađujete u 12. a usput je Mars, šta to još znači? Na lečenje, na bolnicu. Ne, ne, ne, ne. Pa da krije bre pare. To je tajni račun. Šta mislite? Mars u 12. ćortice. Tuđi račun. Ali uvek je Mars u 12. intervencija zakona, uvek. A može da se pare izgubile? Pa da, i to. Ali ovdje više Mars uvek vas podstiče na trošak. Ako vi vidite da će ovo biti od 50. pa nadalje, osoba će od 50. pa nadalje raspolagati ekstremnim kapitalom i taj kapital će neprestalno da ide. Sa Marsom, koji je u konjukciji s Plutonom u 12. bar 5 puta privedena na informativni razgovor. Znači, ne možete Mars u ribama, Mars u 12. 100%, bar jednom priveden na informativni razgovor. Ako je taj Mars u ribama u 4. onda je to kućna robija u zagradi Ceca Veličković. Ako je u 8. kući, to vam je Tina Turner, Mars u ribama u 8. koja je bila privedena zbog para partnera i poseda partnera i zbog tuča, pijanstva sa mužem i osobom. Či ne znači da ćete vi na robiju. Ali 100% morate bar da budete privedeni. Ali pazi, primjer radi, ako je Mars u 12. ovo je s njim znak kao ascendent. Pa zavisi da li je na ascendentu ili u 12. Ne. Ako je u 12. čorka, bar na informativni razgovor. Ne možemo da ulepšamo stvarnost. Da ti nije, Bože me, sačuje Mars u 12. Meni je Mars u 12. Meni nije. Bar na informativni razgovor. Tamo oko čega, zbog čega je bar ne informativni razgovor. Oko novca, vik je sve što je oralno. Sve što se unosi oralno. Ali Venera je u vladar vika, je u osnovi. Pa ništa, to su i zbog nekih drugih ljudi, bar ne informativni razgovor. Šta ti znaš, mnogo ljudi? Koji imaju stvarno Mars u 12. koji je, su imali problem sa zakonom, pa, bili privedeni. To je bar da imate informativne. Recimo, ljudi koji imaju Marsa u 12. Slušajte, malo da vas razdrmam jer postade ovo dosadno. Ko ima Mars u 12. Pa ima svaki dan da ga zaustavlja policija, svaki dan da ide sa priznanicom da se tuži i ostalo po supu. Znači, ja, non stop. Koleginica ima Mars u 12. ali njoj non stop kradu dokumenta pa ide da radi. Nema nikakve, na kom je stepen? Pa zajedno, ulazim, ja mislim, 21. Od 50. pa nadalje, isto ta koleginica mora 100%, bar na informativni razgovor. A gledamo čega je vlada pre Mars da bi znali zbog da, čega. Da, i u kom je znaku. Znači, prvo to da vidite zašto će neku ošte... Recimo, devojka koja ima Marsa u 12. To je pretnji za njenog dečka. Znači, to nije njen muž, nego dečko. Njen dečko, njeno dete, imaće problem sa zakonom. Ali i on. Pa i ta osoba isto. Znači, to je za ceo život ljudi. Znači, a da bi smo znali da li će stvarno doći do zakona, onda znači taj Mars... Ne, mora... ma čim je Mars u 12. mora, nema šta sad tu, razumete? Znači, samo pogledajte ako je on ovde. Znači, ja ga vidim u 12. vidim da je u devici, ja ću samo da vidim prvo, treća dekada od 50. pa nadalje i odmah ću da zalepim Plutona i da tražim prve aspekte koje će onda pravi. I toj osobi da kažem. Recimo, od 2019. do 2023. vodite računa, možete da budete privedeni. Prije toga, do 2008. godine, dok je bio u Strelcu, Mars mogla da ima problem sa zakonom. Znači, svaki aspekt koji se pravi prema tom Marsu će dati neku vrstu problema sa zakonom. I nema tu sad šta se priča. Recimo, slušajte ovo, znate da će Ajkula prvo da ćapi da napadne Saturn u 12. Evo. Mislim, nije me ćapila, nema da je do me ćapi na suvo. Kaže, od 1000 ljudi Ajkula će dovati samo Saturnu u 12. Mislim, pošto me nema na otvorenom moru, malo teže će me dovati. Saturnu u 12. znači da će vas jednom napasti divlja životinja. Da vodite računa i na to. A 12. je otvoreno? 12. Da, ali 12. su izolovani prostori i divljine. 12. polje su i divlja životinja. Ako tu imate Saturna u šumi, može stvarno da vas napadne divlja životinja. Da, tebi se to desilo ili ne? Ne. Za sad. Mislim, videla sam zmiju, pošto sam čorva, nisam znala da je zmija, nego sam mislila da je kajiš neki na Zlatiboru. Kažem, što lepo, ovi crveni kajiši, krenemo ovako, i ovi ne, ne. A vučka sam videla na 20 metra od mene. I zalepila se kako je prelep. To ne možete verovati kako je lepo. I tamo stalno ima ovi, kako se zove, divljih životinja koliko hoćeš. Znači, vi bi rekli osobe koje Saturn u 12. da se plaši, da se pripazi divljih životinja ili Ajkula. Ajkula, Drakula, Bruce Lee, tako. Ove. Gledajte šta je u 12. da vidite kakvu vrstu opasnosti imate. Čovek koji ima Jupiter u 12. on nikad u životu neće imati problem sa divljom životinjom i predatorom. Znači, ako ga ima Irena, ona može šeta gde hoće, ne trebaju gumene čizme u sred leta, po steni, niko je neće uvatiti. Ako imate Veneru u 12. onda će vaša velika ljubav da se ponaša kao divlja zver. Svaka velika ljubav ili... Da. Svaka velika ljubav će se ponašati kao divlja zver. Znači bez osjećaja. Pa ovo, slušaj, to može se tumači na biže. Recimo, osoba koja ima mesec u 12. može ili mesec kao vladara 12. može da ima kuću u divljini. Kako u divljini? Da nema ničega kao? Ništa bre nema, da dođeš kod mene, vidiš, nigde ništa. Barka neka. Ne, tako barka. Mrzim bre vodu. Vladar sunce 12. E, sunce u 12. znači da možete da imate neku luksuznu nekretninu, ali to je pre na sunčanom mestu. To recimo imaš neki apartman, primjer, radi u Grci, u Grcija na morete i tako to. Ali može je Mars da je napadne, ne? Ne, može. Ne, to Mars treba da bude isto u 12. Idem u Afriku, ali ovo. E, ove, sad vidite, znači, pogledajte šta je u 12. da vidite šta sve imate u divljini. A ja sa mojim Saturnom u raku, uporno to ne smijem, a uporno, svako je trobarav na red. Pošto imam svoj plac koji u divljini dibiduz, i znači gotovo, ja ću to da uradim, samo bi treba pare, koje nem naravno i neću ih imati nikada, ali jednom će da dođu. Znaš kakav mi je plac? Joj, ono da vidite, tamo dođete, vi nemate pojma šta vas je juče interesovalo. Znači odvalite vazduh. I sve mi je lepo ograđeno, imam struju, imam ovaj, kako se zove, vodu do placa, 33 ari, znači sa padinom koja gleda na jelke. Dozvola za gradnju mi ne treba, pošto mi je stric bivši gradonačelnik Užica, tamo svi grade bespravno. Pa i ko će me vata po selima, da li imam legalno, ne, to i geometrije koje su dokoni. Mada mi je geometar izašao na plat. A ja mislim mi ne treba dozvola za brvnaru, jel, Lidija, ti se time baviš? Sve što ima teme ti treba dozvola. Neću na teme da stavim, neću ovako. Ali imaš ovih kućica. Ja... Kao ovih pokretnika, znaš kako je su dobro? A znam, to smo imali, hteli da vozimo na Zlatibor. Kamp kućicu. Ne, baš kućica. Pa kućica, kamp kućica. Ne, nije kamp kućica. Nego? Kao čije izgleda. Kao brvnarodna točka. Znači ću ti... Nemoj, ako je preko... Ako je preko 3000 evra, nemoj da bije šalješ. Niti bilo šta. E, ove, ako gledate šta vam je u 12. vidjećete šta imate u divljini. Da li imate nešto u 12. Ne, i vukovi, i ajkule, i šta hoćeš. Jupiter je lep. To je prostranstvo, da možda imaš nešto što je prostrano. Imate tamo kod Pirota, kod babe neke njive, nešto. Imamo puno. Nema ništa. Neće niko te napaditi slobom. A šta počinje? Devica. A Merkur? U lavu. U lavu? U 10. To je šuma. Ima šumu neku. U 11. Pa sve jedno, u lavu je. Da, u lavu. Imate šumu? Ima šumu. Šuma, šuma. Visina, šuma. To si zove. Sokice. Visina s Merkur Vagi. Merkur Vagi. To je gradska sredina. Super. Pa da. Lipovice. Mili, samo kad istereš šta pođeđu u brejadu. Maki? Ribe Jupiter u biku prvoj. Mamo ti je. Ali će neki kipar da joj padne. Ili će da joj padne neko more. Ne voliš more? Bože me, sad čujem neko voli more. Jako voliš. Mrzim, mrzim. Samo po zimi volim. Svi dađete. Pa svi malo obilazimo tako. E sad vidite, ako ona ima devicu u 12. i Merkura u vagi u prvoj, šta ona ima u divljini? Nema divljine, ovo je u urbanom delu, urbanom naselju. A gde živi osoba? Ajmo sad do toga. Četvrtu jarcu, Saturn otišao u osmu, smrt domovine neće ostati u državi u kojoj je rođena. Odmah. Država će se raspadne. Ne mora država se raspadne. Neće ona tu ostati. Smrt domovine, tu gde je rođena, neće ostati u domovini gde je rođena. Je li ti 4 u 8? E, što je i ona u 4 u 1, a strelac mu u 4. A, pa jeste, jeste. Ali je 4 u 1. Sad ćemo i da predemo za državljanstvo. Ja nemam pravo, odmah su mi rekli. Da su, preko što ja ni za sebe ne pitam. Odmah da znam. Ako kako onda kad smo do Omine, a gde je onda otišla? Toga da mi iz Vladara? Gde je Vladar četvrte? Aha. Tebi? Vladar četvrte. Saturn u Škorpi. U kojoj kući? U drugoj. Gde je dom? Ništa. Ali nije to smrt domovine. To samo znači da osoba neće ostati u gradu, a ovo neće ostati u državi. Razumete? Ako imate 4 u 12, 4 u 8, osoba 100% neće ostati u državi. 4 u 2, 4 u 6, osoba neće ostati u svom gradu. To znači kad izađe iz svog grada, više se tu neće vraćati. 4 u 6 i 4 u 12. Ne, 4 u 2 i 4 u 6 otići će u drugi grad. I neće se vraćati u svoje mesto. A ako ima 4 u 8 i 4 u 12, neće se nikad vraćati u svoju državu. Ja neću da idem iz Beograda. Gde ti je Vladar? 4 u 2 imam. 4 u 2, iz Beograda ćeš odiš 100%. Neću, ja sam otišla. A ja drugi pokazatelji govore... Ma, kakvi drugi pokazatelji? A kako i ovaj malo pre smo pričali? Da, ali 4 u 2 i 4 u 6 znači da nećete ostati u svom gradu. Si ti rođena u opštini Zemun ili opština Beograd? Opština Palilula. Dobro, to je Beograd, da. To može bude da odeš u opštinu Zemun, to je Grocka, u svom gradu neće ostati. To nije, Zemun nije Beograd. E, znate da je njemu oduzeo kralj Aleksandar status grada? Jovana, Vladar četvrte ti je gde? Jovana, recimo, meni 4 u 1, ali mesec je u drugoj kući. Sad joj gledamo jedno i drugo ili kako? Dobro, dobro. Vladar četvrte, koji je znak u četvrtoj? Jarac. Jarac. Saturn je u? Ascendentu. U prvoj? Da. Iz 12 u 1 ili gde? Šta iz 12? Fizički u 12. Fizički u 12. Ali u konjukciji sa ascendentom? Pa od 5 stepeni od ascendentu. Od 57. godine se vraćaš u Pirot, te znaš? Od koje? A, od 57. Od Saturnovih godina, može, ili od 76, da te uhvati da tamo obožavaš da ideš, da hoćeš tamo da budeš. Možda i ako nije retrogradan. I ako nije. Saturn je uvek povratak. I on uvek naznačava to da vas u jednom trenutku uhvati nostalgija i hoćete negde se vraćate. Odakle, iz Beograda ili ako... Pa, iz neke relokacije. Aha. Gde si otišao? Meni je 4 u 3. Koliko sam daleko, koliko mogu daleko da odem? Pa nekog ulica ili neki drugi grad. A šta ako imam Jupiter u devetoj ribama? Pa ništa. To samo znači da će osoba mnogo putovati u životu. To ne pokazuje da će osoba da živi, razumete? Da. To što neko, to kad ja vidim Jupitera u devetoj, ja sve pitam, jel voliš ti mnogo da landraš? Volim. Ti bi samo da prelaziš granicu, da. Ali nije nužno pokazatelj da će otići osobu u inostranstvo. Rak u 12. mesec u 12. najdalje inostranstvo. E, ja kažem, a kako je onda, nisam preko okeana? Rak je u 12. Pa ne mogu kad je mesec u 7. to nisam ja. Da. Na drugom kontinentu ja nisam bila, da živim tamo. Ali je bio cica. U jednom delu Rusije koja spada u drugi kontinent. Da. I što sad, kako, tog Mekmea meni obećali astrolozi Jupiter u devetoj. I vi meni sada tražite kad će taj Jupiter u devetoj da se aktivira, da ja živim preko okeana. Pa ne može. Ne može. Ne može. Vratite se na ovo. Vlada četvrtu desetoj. Ništa, to samo znači da osoba može dobije državni stan. E, znate kad je Merkur vladar 11. da možete dobijete prvo privremenu penziju, pa onda trajnu. Pošto je to iz dva dela. Kad je vladar četvrte Merkur, može da znači da dobijete privremeni stambeni prostor, pa trajni. Znači, iz dva dela. Gledajte sad ovde. Znači, ona ima 4 u 8. U njenoj domovini, gde god je rođena, neće ostati. Otići će negde. E, sad mi kažemo gde. Strelac je u trećoj, što znači da će ostati na istom kontinentu. Ako je rođena u Evropi, znači ovo nije Amerika, Australija, nije Istok, nije Azija, nije ništa. I šta je on sad u njoj da pretražujem kad će da je udari neki tranzit? Znači tu u startu vidite da je u okviru Evrope druga država. Koja je to država? Neptun u Škorpiju, Jupiter u Škorpiju. A sad znači gledamo sa treće. Pa treće. Treće. Pokret, pokret, gde se uvek krećete? Prva i treća, uvek. Aha, a Jupiter je u Škorpiji? A, može Albanija ili Kosovo? Može, može i Kosovo. Ako je u okviru kontinenta, a zašto idemo sad na istok? Kad je vaga zapadni znak. Zato što nemamo ideju šta je na zapadu Škorpije. bravo, ali ne da nemo ideju, na zapadu ne postoji škorpije. Ako odete od Londona pa na zapad, znači imate samo jedan mali deo Španije koji je škorpije, imate jedan mali deo Francuske koji je škorpije. Znači čitava škorpija se vezuje za teritoriju Južnog Balkana, a to je recimo Bugarska, to je Kosovo, to bi šta bilo. To su zaraćeni. Ne, škorpije su reke. Ali vidite, nemojte da tražite grad na reci, jer svaki grad je građen na reci. Znate? Znači, ovo je neka država u kojoj stalno se nešto ratuje, imamo neke probleme s tom državom. I u toj državi je bio jedan veliki masakar u kome je kralj ubijen. Jupiter u škorpiji znači kralj je mrtav. Pa pola Evrope da mu jebe mamicu je pobilo kraljeve. To već nije parametar deća. Posle ćemo da se bavimo time deća. Ajmo da vidimo. A ja sad ovo sve što mi sada elaboriramo, znači ja to trebam da vidim golim okom na 3-4 sad i da osobi odmah kažem to. Znači ako vi spremate nekome da radite kartu, vi uzmete ovo pa se lepo ispišete, izanalizirate i onda kad ta osoba dođe vi vidite gde je. 95. godine Pluton ušao u znak strelca, aktivirao je treću i ovdje će se pomeranje događati sve do 2023. dok Pluton ne uđe u vodoliju. Ako pričamo o pomeranju, ova osoba će se pomerati od 95. od aprila do 2023. Znači na pitanje da li da kupim stan, da li da ovo, da li da ono, odgovor je do 2023. ništa nije stabilno. Čim je jarac u četvrtoj kući, pre ili kasnije vam ne gine planinčina, jer je to uvek simbolika jarca. I gde god da ste rođeni, gde god idete dalje, to će biti najhladniji deo, jer se sećate ono, nema ništa, planina, suva koza i suvo drvo. I uvek će atmosfera da bude takva. I ako ja ovo imam, pa pitam, cimercu, jarancu, evo gore imam stene, ovdje imam brda, pa Saturn mnogo hladno, pa joj kažem, Bože, što su mene odeli na Kosmaj da živim. Upravo pastilo me dete, prokockalo stan, ja sad živim na Kosmaju. Planina će uvijek da vas vuče. Gde god da se relocirate, od kog do kog datuma? Od aprila 95. do februara 2023. To su vaše pomeranje. Da li ova osoba ima deca? Do sada. Ovo je na sad uključujemo 95. Znači od strelca do kraja jarca. Da, od nula strelca do kraja jarca. Znači treći i četvrtu. Da. To, ovo su široke prognoze koje nema teorije da ne budu tačne. On ima 5 u 8 i 5 u 1. Aha. Ja mislim da ona već izgubila. Jedno je izgubila i sarodila. To bi ratuje. Da li već sad ima dete? Nema. Samo da znate da ovo žena u godinama. Ja te ravim da ti kažem da nema vanbračno. Ovo je žena koja ima punih 45 godina. Sada. Znači, punih 45 da, sada. Da nema dete van brača? Nema. Ja mislim da nema dete. Ja mislim da se nešto psihički malo nestabilno, ako se rodilo. Da, tu gledamo Pluton ka mesecu, Saturn ka mesecu. Mm-hmm, ali prvo iz natala, da li će ga uošte biti? Kao sad kad smo gledali pomeranje. Znači, prvo iz pete gledajte da li će decu uošte biti. I odmah da vam kažem, nemojte da se vatate za malefike i da kažete jao, ja imam Saturnu lavu vladara pete. Pa šta onda? To samo znači da će dete biti neposlušno. Ako je vladar pete, kažete jao, ja imam Marsa u raku vladara pete. Pa šta onda? Neće dete te slušati, napravi probleme, se bije, da ne može mu niko dođe kraj. Jovana, ali ovdje je već u startu problem, znači Saturn kao vladar pete, prvo je severni u petoj, a drugo Saturn gleda na južni opet. Tako je, i Saturn je u osmoj, i Saturn je na granici da ulete u zonu Algola, jel da? Znači to je već u startu problem. Dalje, vidite, Saturn prvo što gleda na južni mesečev čvor, ako je on vreme, a gleda na južni mesečev čvor, koje je telo bez glave? Najčešće ćete vidjeti koje žena koje imaju vodoliju u petoj, pa kad ih pitate što nije bilo bebe ranije, one će kažu pa nije se niko pojavio pametan. Jel da, prva i peta su osa roditeljstva. Prva u vagi... Prva i peta? Da. Osa. Da, osa, aha. Prva i peta. Prva u ljudskom znaku, peta opet u ljudskom znaku. To je čovjek koji razmišlja da li hoće djecu. Razumete? a onda imate i vodolje u petoj. Što znači da osoba će stalno da vam ponavlja isto. Meni bilo sve jedno, ali nijedan se nije pojavio normalan. Ova osoba ima 45 punih godina, za sada dece nema. Pored ovo. Saturn je retrogradan u zoni, ali golo u biku. Znači, kad je u osmoj, to bi mogla da bude mogućnost da ima decu u 43 i po ranije, nema Boga da ih ima. Šanse nema. Vidite, a drugi vladar je Uran koji je u prvoj i gleda na Merkura u vagi. O tome odlučuje muž. A Uran do Merkura, pa muž ide bre sa detetom. I to dvoje. Znači, ovaj čovjek već poveo decu sa sobom. Bravo, cimerice. E sad vidite, ako pričamo dalje, da li će ona imati decu nevezano za njega? Sekunda, što muž odlučuje zbog sunca? Zato što je to u vagi, Uran u vagi, ali to je generacijski, mi svi generacijski imamo Uran u vagi. Što ne znači da ćemo svi da zarezujemo muža za nešto, ali ćemo ga 100% zarezivati iz ono čime vlada Uran. Meni je recimo Uran vladar sedme u četvrtoj u vagi, znači ja tela ne tela, čovjek nije teo da se seljaka, nije teo da se seli. Da ga ubiješ, neće se seli. E sad vidite, ako pričamo o tome, šta je sljedeća stvar o kojoj ćemo mi da obratimo pažnju? Da mi budemo 100% sigurni da li ovdje ima deca. Uran se nalazi u prvoj dekadi, on je nevidljiva planeta i spora. Saturn je u trećoj dekadi 50+. Da li će deca biti? E, tek ih sad tražite. Pa to realno posto 50, prvih nekoliko godina posto 50. Da li će ovu osobu koja ima sunce u prvom, u istom znaku da je prva, Urana u prvoj, što daje jednu bahatu, samovoljnu osobu, osobu koja ruši autoritete, koja uporno hoće brak pa beže iz braka, pa Saturn u osmoj, znači vladara pete, vladara srca u osmoj kući, u biku, znaku zadovoljstva, da li će ova osoba uopšte hteti da ima djecu? Ja bih rekla da neće, on će imati, taj muž će već imati djecu i tako jedino može imati njegov, moj muž. A to što vladar pete na ascendentu? To je Uran, on je spora planeta, to nije Saturn. Bilo bi drugačije da je Uran u osmoj, a da je Saturn u prvoj. Znate? Jesi sećate šta smo rekli, gdje je Jarac, to 100% morate da imate, gdje je Saturn, to 100% morate da imate, ali ovo je Saturn u osmu. Vladar pet, znači nema ovdje deca, nema, i nema veze koliko nema godina. Nego sa teta, sa 52 dobi deca. Pa ozbiljno, to nikakve veze nema. Ovdje njene namere za decu nema. Znači ovdje se uopšte ne radi, nije priča o sterilitetu, za sterilitet gledajte mjesec. Ovdje je mjesec u osmoj kući. Pa se ovdje mnogo ni ne prepoznaje majčinstvo. Znate, u kojoj dekadi? Treći. Pa opet, 50+. Ona će posle 50. uopšte početi da misli o deci. Tek u toj nekoj trećoj etapi života će početi o deci da misli. Kad celu priču usložimo. Znači, da li ja sad trebam da gledam tranzite, da li da idem na van telesnu sad, tad, ovo, ono, nema deca, zdravo, nemate šta tražiti. Može ona pa jedna, 26 mjeseca. Pa, nije u osnovi. Aha, to može da je u osnovi. E sad vidite, znači, celu priču morate da formirate. A šta će sad Uran da donese na mjesecu? Evo sad je na mjesecu. Nije ništa, kako crno, kakva je crna trudnoća, kakve gluposti. Može, što bi rekla Lidija, da ostane bez majke, to je pod jedan. Može da da bravo preseljenje. Može ona da pobegne iz kuće, jer je Urana mjesecu žena koja beži iz kuće, a Urana suncu muž koji beži iz braka. Znači ona može da se preseli ili da umre mama. Kakav nema ovdje tranzita, van telesa, nema dece, doviđenja. Nema djece uopšte. Pogledat ćete posle i ove solar pa ćete vidjeti. Ako pričamo o braku, ko je muž? Vladar sedme kuće kad odu u 12, jedan, a kamo li dva dodu u 12? Oba. To predstavljaju čoveka koji je sa velikog puta. Mars znači čoveka koji po dužnosti se sprema da osvaja inostranstvo. To znači da je to čovjek koji će menjati lokaciju, osvajati inostranstvo. Jel da? Kada je u pitanju Saturn, bez obzira da li je retrogradan ili ne, to je čovjek koji se vraća sa velikog puta. Kada je u pitanju Jupiter, to je čovjek koji je upravo rešio sve papire i ide sa njom zajedno na put da im olakša život. Kad je u pitanju Sunce, to je čovjek koji već ima dobro sređen život u inostranstvu. To znači da vi onda imate budućeg muža kao čoveka koji je bar 5 plus više godina na putu, da se sredio tamo. Kad imate vladara 7. mesec u 12. imate čoveka koji nema pojma šta hoće. On je negde daleko u inostranstvu napravio kuću, pa razmišlja. On se koleba da li da se vrati ili da ostane. Merkur, vladar 7. u 12. daje partnera koji je na velikom putu, ali samo rade. On je samo u tranzitu po putu. Znate? A Saturn, vladar 7. Već sam rekla, to je čovek koji se vraća sa puta. Znači, čovek koji je završio karijeru u inostranstvu i vraća se nazad. E, meni isto nešto sinusi, bole, katastrofa. Pa Jovana, a da je u Delicu isto je to inostranstvo, samo je bliže, jel? Kako misliš u Delicu? U devetoj. A, u devetoj. Sedam u devet svašta znači. Ne mora nužno znači inostranstvo samo. Najveći pokazatelj da vam partner sa velike daljine dolazi jeste kada je nešto otišlo u 12. Jer zašto? Polete, on je mnogo daleko od vas. Šta je najbliže sedmoj? Pa šesta, sedma i osma. Najdalje od sedme je šta? Dvanesta i prva. Ako imate sedam u 12 i sedam u 1, naročito sedam u 12, pa to je čovjek koji je mnogo na drugom kontinentu. Ti reče da imaš, ja? E sad pogledajte, ovo je vrlo važno da bi ja njoj pecala sada muža. A šta sad da gledam? Da gledam tranzit prema Veneri, da gledam Marsa, šta da gledam? Slušajte, čim je Mars vladar sedme i nalazi se u trećoj dekadi bilo kog znaka, naročito ovog zemljenog, to je čovek koji ima od 41 do 56 godina. Jel da, pošto u trećoj dekadi to je od 50 pa do 56 godina. Znači, to je neko ko je stariji. To je neko ko je stariji, on nije mlad čovek. Iako bi Mars trebao da da mladog čoveka, on je mladog duha. Zbog stepene na koni. Da. Ako obratite pažnju, znači da ne uletite odmah u priču, Mars uvek predstavlja mladog muškarca. Da, ali gledajte u kojoj dekadi, u kom je zna. I šta vi sve možete vidjeti? Da li se već udala ili tek treba da ga nađemo? Da li se već udala? Sad se udala. Šta smo rekli, znači u devi se to je mlad muškarac, jel? Nije mlad muškarac, ja pet puta rekao. Malo ti treba, nemoj kožaš. Da. Spavaš. Spavate, koleginice Irena. Pa nije se udala za... Da, ne može da bude mlad muškarac u zemljenom znaku i u trećoj dekadi. 2018. se ude. Da pura ne izađeš, dobro, u zaista, to će sad se kad god uran izađe iz ovoga, to se reći. Slušajte, čim je Uran aktivirao mesec, probudila se želja da ona bude žena. Znači, ovde je, bar od 2010. od marta krenula priča o braku. Jel Uran bio u njenoj sedmoj? Da. Jeste, još uvek je bio. Gde je Venera? U Škorpiji. Da li je Pluto napravio neki aspekt prema Veneri? Nije još. Tu 95. godine je Pluto, ali ona je bila mnogo mlada, do 25. je pravio sekstil. Ali će sad još malo da napravi, da će otprilike biti Uran na kraju, tako da ona se sad... Nema inkonjukcije. Kako, kako, kada ti još Škorpije i Aras? Škorpije je prema... Inkonjukcije je prema... Ja tako cimerica. Ma evo, desilo se to već. A već? Već se desilo. Zašto? Uran je već aktivirao sedmu. Šta je Pluton do sada sve aktivirao? Pa i strelca pravio trigon sa mesom, ali premlada je bila. Nije mogla toliko da... Nije mogla to tako rano da bude. Pluton je aktivirao osu prve sedme. Uran je uleteo u sedmo polje, da prodrma sedmo polje. Ova osoba se već udala. Samo kad? Jeste vi sećate kad je krenuo kardinalni klimaks? Veliki kardinalni krst. Sve krenulo, pa tako se zove, kardinalni krst. 2008. krenuo 2011. punom parom opalio. Da, ali krenulo 2008. Znači 2010. 2011. ja bi odmah pitala šta se ta desilo. A je li to naš čovek? Mi smo rekli da ovo čovek koji ima neku vrstu uniforme i spreman je da serijski osvaja preko okeana. Po Aziji i po, ove, po belom svetu. A što? Ne, on je strana, pošto će on ostati u Evropi, a on prelazi kontinent. Bravo, koleginica, ali i ona će li ide sa njim? Ali, pa da, sam... ali po Evropi. Po Evropi. Ali njegova četvrta je u Raku. A gde moj mesec? A mesec moj je onda u ovom. Čim je četvrta njemu u Raku, to znači da je on samo domoljub, što bi rekli Hrvati. Znate, to samo daje nacionalistu, čoveka koji voli svoju naciju. I sa mesom onu koji je histeriča na račun svoje nacije. Da, ali to znači da on, pošto je mesec, jel te u njegovu, znači četvrta u njegovu i drugu, i on ne ide daleko od kuće svoje. E pa poleđa sad sve, i njegovu četvrtu, i njegovu treću, i sve. Ako hoćemo da gledamo gde on se ide. Gde on se ide? Gde je njegova deveta? Strelac, to je, da, osam, blizanac, strelac. Ovo je nikakav Mars, slušajte, ovaj Mars niti je debilitiran, niti u dostojanstvu. Ovo je vrlo radni Mars. Pritom je u njegovom šestom polju. On ima jedan u šest, ovo je vrlo vredan čovjek i vrlo moćan čovjek, a usput nije tajkun jer je devica rada. Da je u Škorpiji, ovo bi bilo bre narkodiler. E, gledam ove klipove. Napuštena kuća od 8 miliona dolara od nekog narkodilera koji u Ćorki. Narkodiler u Ćorki 15 godina i napuštena njegova vila. Kako izgleda unutra? Pa ulaze pa snimaju. Pa ima neka napuštena kuća u Irskoj iz 18. veka. Pa ulaze pa snimaju. A? On je vlasnik. Ko? Pa taj narkodiler. Da, da, pa vlasnik ali u Ćorku, pa je kuća napuštena. E, moram da vam pustiti, to samo se oduševljavi, različe šta bi ja ovdje sve pokupila. Od ovog narkodilera ništa, pošto mu je kuća smešna, ali ova napuštena u Irskoj iz 18. veka se oduševljavi. Viš kako lepa biblioteka, šta si imao detalja. Onda sam videla neko forumče, mi se svidalo, rekao lepo ovo poruče, ja bi otišla pokupim. Ajde da nađem u godinu, kad se udala? Računaj to 2010. pa nadalje. Koja bi to mogla bude godina? Gde mogu da... Ajde nađem ono 5 plus 1. Znači... Treba na Marsu da gleda, jel? A niko nije vidio da li osoba živa. Pa mislim... Jebi da koga da udajem, kome decu da pravim, kome da udajem, šta kada je punio? A čekaj, 99. su kad je, odnosno kad je Pluton išao preko Venere, 94. 5. Ma ne, je mnogo bilo mlada. Jeste, fatalno je moralo da bude, nešto i to krvavo fatalno. Vladar osme kuće Venera koja je otišla u malefično drugo polje, i to je debilitirana Venera, za nju smrt uošte nije zainteresovana. 84. godina je godina u kojoj ona može da bude u opasnosti. 84? Da, zato što je to mnogo loša Venera, u mnogo lošem polju, smrt za nju nije za nju. 84. godina života. Ali istično da je života i smrti, ili tako? Da, ali niti je život zainteresovan, niti je smrt za nju zainteresovan. Gledajte sad dalje. Saturn je u osmoj kući, vladar je četvrte kuće, kuće groba. Pa i još je retrogradan. Pa ova nikako sama sebi da iskopa raku. Živeće dugo, znači, ajde imamo koje godine su udala. I joj, kad bi ovako bilo spora. A kako bismo prvo podavio bi ovaj narod. Da vidimo kad se ona udala. Znači, gledamo Marsa u Škorpiji. Nije, u devici Mars. U devici. 38. I to bi trebalo da bude kasnije. Zato što zemlja vam znak. 41. Od 41. je pa na tamo. Ma ne, na dobrom ste putu. Do 40. Ja mislim da su ona 38. Sad skoro su udala, nije ona dole. 36 do 37. Pa ako se skoro udala, to je onda... Znači do 56. mora da se uda, tako? Ma ne, mora i pre 40. 38. Pa da, ali kažem, mora i pre 40. da ne bude... 39. Neptun je na 9. stepenu Venere. Pa Mars 2,5 i Pluton 5. Neptun i 7. 7,5. Od prilike. 37,5. Ajde da samo objasni iznad tala. Što je? Pa evo, kako da vidite. Vladar sedme kuće Marsu u trećoj dekadi zemljenog znaka. Znači ona će i dalje biti mlada zbog Marsa, ali je već uveliko žena na poslu i praktično u nekoj trećoj svojoj etapi rada, posla. Tu je Mars do Plutona, Pluton gleda na Urana i pre Urana je. Znači ovo u devici kada se zbroje zadnji dani pre 40. Nije mi jasno, ali ja i doštikljamo. Još četiri, Uran je četiri, još četiri. Pluton 5, Uran 4. Već nisu uopšte u istom znaku, zašto sad sabiraju? Pa gledaju. Gledaju, ne sabiram ja ništa, ja samo kažem da su, gde se gledaju. Dobro, 38 ili 39? Ne znam, ja vas pitam, došao kod vas. Ako idemo, znači logika, ako je Mars od 41 do 56, znači pošto je tu Pluton, ajde, pošto je devica, ja bih rekla, opet ne mogu da kažem da su najranije Marsove godine. Vi trebate da vidite odokativno, da to neće biti u 20. da će to biti pre 40. i odmah, pošto znate da je pre 40. odmah put tranzit. A kako znamo da je pre 40? 2008. godine. Koliko ona je imala godina ako je 70. godište? 38. U 38. je Pluton promenio znak. Ako je on ušao u Jarca, u njenoj 38. pa to je moralo pre toga da se desi da bi uvatio mesec. I pre toga je moralo se desi da bi uvatio Marsa. 35 ili 38. Koliko ona sad ima godina? 45? Ja nije 34. godina. Pa znači kad je Pluton bio negde oko 25. stepena, 26. Ne mora, dovoljno je da je 2007. godina bilo. Pa da je izlazio iz aspekta. Sad za udaju gledamo šta sve... Vladara, kada će Pluton da aktivira vladara sedme? Dobro, i da... mesec, naravno, znači, kao uvek ne, princip šta? Braka i ostalo. Pa ne, ne znam šta sve gledam. Sve. Pogledara se dve promaši. Morao je prvo da ga promaši, morao je. Zato što je ovde u devici. Ja sam rekao... A za to, gde ti Jupiter u? Ne Jupiter, Neptun je vladar se. Prvo Jupitera gledaj, gde je? Nije ga promaši. Gde je? U na koliko? 18. Pa jebi ga. Saturn ti je na koliko? Saturn na koliko? U Strelcu na koliko? Ili u Škorpije? Gde ti Saturn? Saturn na 27 Škorpije, Uran na 17 Strelca. Doviđenja. Vladar 7. Mars u Lavu na koliko? Na nula. Promašim. Ko te bre promaši? 2023. u februaru. Pluton je egzaktno pozicija Marsa. No koliko ti Mars? Nula. Ako pričate o potpisivanjima pravnog čina. Na koliko je vladar sedme? Na 29 blizu. Na 29 blizu. Da li ćemo imati sad neki aspekt? Imaćemo. Bila je mnogo mala kad je bio trigon. Imaćemo i konjukciju. I opozicije. A imaćemo i konjukciju sad. Da. Vladar, sedme, Saturn, na... 28.9. Hoćemo da imamo aspekt. Pa nećemo. Vladar, sedme, Mars. 25, blizancima. Hoćemo da imamo Plutona, da nešto pravi sa blizancima, pa da. Ali, čekaj, ako je bilo da dovedu, meni je trebalo da to već dopalo. Na koliko ti je na 18? Pa protreso ga je on, pa se vratio. Evo sad je opet se vucara po 17. stepenu. Samo traži i ostalo društvo. Traži sad da poskida sve žive. Venera na koliko lava? Na koliko? Na 3. Na 3, dobro. Ona je promašena sa svih. Nije, ne, nije pa 2023. Znate šta je problem? Što mi kažemo neće. Ali 2023. neće... Ne, bit će to pre toga jer će Pluton da opali po Jupiteru. A i opalit će i po mesecu u 150. Zato ti kažem, da već opalilo, pa mi nije bilo ništa. Na koliko ti mes? Kako nije bilo ništa? 14. Bilo je nešto. Ništa nije bilo. Bilo je nešto. Sad je Saturn u opoziciji s mesecom. Jupiter, trigon, mesec. Ma nema toga premišta, to je sad promašeno. Ova astrologija da je ne radi. Gde ćeš? Moram majke mi pa se idem. Moram sebe. Da idem. Idem Jovana, a mesec se gleda u muško ili u žensko horoskopu? Hm? Ne, za muškarca gledate i mesec i sunce. Aha. Za ženu gledate mesec. To uopšte potreba da se oformi porodica. Vlada pa meni na 17 riba mesec. Ne, nego razmišljam o ovoj ugovorna pozicija mesec. Pa i moj promašan. I to znači. Ne radi isto. A ja se vam kažem da ne radi, a ti mi ne radi. On ne radi. A za mamu? Ne radi ništa. Za mamu? Pa ništa. Jel ona treba da bude retarde? Jeste. Jel ona već retarde? Jeste. Mislim u penzi. Pa to sam prvo naučila. Briket, retarde. Kako se više kaže student? Espion je špijuna, a student... To sam zapamtila. A student? E jebamo. Nismo taj reč radili. Jesmo radili, nego smo zaboravili. Kako? Etudijan. Etudijan, jeste je. Etudijan. Etudijan. Je suis etudijan. To je meni Pluton egzaktno na srce mjesec. Šta hoćeš bre? Gledajte sad ovo. Gde ćeš bre, nemoj da ideš kako ti kupanje, pa imaš kada se kupaš. Profesorka, u ako moj sat radi 7:19, a ja ne znam. Sad idem E, ajmo da vidimo. Znači, kad je ovo moglo da se desi? Kad je moralo da se desi? Ovo je moralo da se dogodi pre 2008. Znači, ja bi njoj rekla, vi ste 2007. 2008. najdalje 2009. Kada je Uran bio na zadnjim stepenima riba, pa sve opalilo po vladaru, devete morale su uvjeti. Koliko je muž stariji od nje? Dobro, ja sam dao, to je 38. Ma nego šta nego jest. Eto. Nije u 38. nego u 39. To, za jedan. Oko 5 godina. A? A ja još malo. Donese vam lim čokolade. Donesi. I rapajemo kugle. Iako pa to imamo ovdje. Dodajemo i maca sa 2,5, to je 7 i pojma. Koliko bi mogo bude starije? Pa možete li. Ili ja to mogu zbog uvijek. Pa pa! Četvrtka nema beganja. Pa pa! Kako nema gledanja? Beganja. A beganja, ja rekao gledanja. Ako gdje ćeš sad? Ništa to sam čula. Koliko je ovaj gospodin od nje stariji? Mi ga lepo pisao smo i sve. E, to je problem kad vam dođe neko i kaže koliko taj stari, ko je, šta je, kako izgleda, gde je. Ima zaliske li ima? Je li ima malo naglašeniji nos sa Marsom? Ima. A nije on zori mnogo stariji? Je li ima sveta oten? Crveno, ima. Napodobno. To pa malo onako crvenkasto, pa malo zalizana, proređena kosa, a nemirnog duha kod dečkić. Visok? Mora da bude viši. Inteligentan. Nikako da ravisi ovaj čore, skida, stavljam. Vredan, vredan, ovo je neko ko je vrlo vredan. Što smo rekli, koliko je stariji? 9 godina. Ja mislim da je manje, zato što je to sve u devicima. A šta ako vam ja kažem da on skoro 30 godina nije stariji? Pa gde to da vi... A je li to taj Plutončić, taj ekstrem neki? Da li bi nam to palo na pamet? Jedino na 25. puta da dobro... Ma, Mars gleda na Plutona, ovo je čovek koji je veći, hahaj. Znači, moćan na poslu. Jel mogu ja da budem moćan na poslu bilo gde u svetu ako sam, ovaj... ako imam 23 godine? Ne. Kako vidite da ću sudati za stariju osobu? Jel Saturn gleda na Veneru? Venera je uvek još jedan signifikator za brak. Uvek signifikator za brak. Čim Saturn i Venera imaju neki aspekt, znači da će postojati razliku u godinama. Da li u plusu ili u minusu, zavisi od, naravno, Venere. Ako je Venera debilitirana, ta razlika će uvijek biti u plusu. Znači, Venera u ovnu, Venera u devici, Venera u škorpiji, stariji partner. Ako je Venera u biku, ako je Venera u ribama, ili ako je Venera u vagi, onda će to biti mala razlika. Venera u blizancima vrlo često traži mlađeg partnera. Venera u vagi sa Marsom mnogo mlađeg. E, znate? Nisim ima vremena. Nego, ajmo da vidimo. Rekli smo kad su udala, ajde sada pomeramo, da radimo primarne direkcije. Ja sam spitala šta je se sad događa. Ona sad ima Plutona u četvrtoj kući. Ja bi njoj rekla da je ona ovdje došla, da će ona upoznati starijeg muškarca koji nije iz njene države, koji radi sa Marsom, ima uniformu i Pluton koji mnogo stvari kontroliše i da će on obvesti na mnoga čarobna mesta. Prvo to. Negde u neku divljivu. Prvo to. Na pitanje gde će da vodi po planinčinama uvek. M je ovde treća dekada device, jel da? Jel tako? Pa imate ovog Marsa koji pravi trigon sa Saturnom, gde on ju može voditi? Gde u šume. Vi ste, ko da ste sad u prvoj godini, majke? U šume, bre, na planina, šuma i ostalo. Uvek ova četvrta radi. Gde će on ju sad odvede? Evo, može da vodi negde na zapad? Da. Gde mesec tu je kuća? Uvek, primarno. Vladar četvrte, gde je otišao druge kuće? Pogledajte, Vladar četvrte u Biku, mesu, oni su na istoku, na nekoj velikoj visini. Vaga na ascendentu, ascendent uvek predstavlja prostore gde ćemo mi biti. Uvek ćemo videti te prostore, to će se uvek materializovati. Vaga vlada najvećom visinom i čim je još vlada? Najvećom nadmorskom visinom. Ja da, šta bi rak vladao? Najvećom dubinom. Dubina i kotlina, samo da znate da se ne zajebete, da izvinete ni izvrlo. Klisurama, vlada Saturn, vlada i lukama. Znate, znači ovo je neki grad u kome blizu luka, na istoku je, mnogo je hladno i jako visoko. Trenutno je na Kavkazu. Pa da li je dovoljno da ovo njoj kažete? Ja ne moram da pucam nužno da kažem Kavkaz. Recimo, ja bih volila da mi ovaj isti odveo u onaj Grenoble, uživala bi. Mislim, ne bi ja to Marina uživala ovako zbog luksus, nego vežbam jezik u edukativne svrhe. Znači, point je da vidite gde će da vodi. Ako i on vodi u 12. polje, 12. polje nije luksuzno mesto, to je divljina, jel da? Tamo ne idete da bi uživali. Znači, ako ja vas pitam sad, gde sam ja sad? Evo, pogledajte, dok li će tu da budem? Uran još malo ide na mesec, eto nje, da se pomera. Neće ostati tu. Da bi patili, što ide u 12? Pa ne, ne, to znači samo da odete jako daleko, u neku divljinu, pa ne ide da bi se odmarao na Kavkaz. Ili da bi ovi bio u ćorki tamo. Ali ovo brak iz interesa ili ljubavi? Ajde vidimo, da li je brak iz interesa ili ljubavi? Kud je devica, tu imate samo obračun, digitron. Nema ovde kakaca na ljubav. Prema tome ja ne sumnjam. Ali u ovom slučaju on kalkuliše, jel? Ko? Ona. I jedan i drugi. Njoj je Venera u Škorpiji, a vladar 7. Mars u devici. Ali on razveden ili umrla žena? Na odličnom putu. Kako da znamo da li je razveden ili je žena umrla? To što je Mars do Plutona ne znači da udovac. Znate? Ali on nema dostojanstvo. Nema dostojanstvo, bravo. A Pluton gleda na Urana. Znači razveo se, slavna čovjek. Pa da. Njegovo dete, koliko ima godina? Pa što neko odmah misli da neko nešto iz interesa uradio? Mislim, normalno da je iz interesa, nije valjda luda da nije iz interesa. Pa misli ste, vano. Iz interesa i kad su mnogo mlađi, pa ozbiljno, uvijek neki interes postoji. Reč Venera u Davidu. Pa nema dostojanstvo, što onda nije slobodan čovjek. On luta, a vidi, pogledaj da je tu do Plutona, Pluton je uvek nešto tuđe, meso u osmoj tuđi, muž tuđa, kuća tuđa, deca, sve tuđe. I gleda na Urana, koji uvek znači... Šta je sve tuđe? Sve što ima veze s osmom. Ako obratimo pažnju na ovo, da li onda sa njoj trebam da kalkulišem unučiće? Kakve brilje unučiće? Pa nema ih. Da li će imati ona nekad stan na svoje ime? Vladar njene četvrte, stana moje ime, otišu u osmom polje, poskumno, kad nešto nasledi, a ovako ga neće imati. Ako se pitan kada će kupiti stan? Pa imaće. Sigurno. Ono što je važno, imaće sigurno nasledstvo. To su pitanja koje vas ljudi pitaju. Kaže, nešto bi ja da radim neki posao, proširim, da li da uzem kredit, šta da radim? Šta je u šestoj? Ribe. Gde je radno mesto? Nema, ne vidi se. Jupiter otišu u drugu. Ali ona radi uopšte? Pa, radi. Mislim, ne ide na posao, radi. Nije. Ali si na dobrom putu. Ribe znače generalno prodavanje magle. Ma nije peva, Venera je to. Ma kakav Venera? Gledajte, Neptun i Jupiter desu. Neptun i u trećoj. Ko je zato što da ćuti? Ko? Putinova. Ma joj, bre, kakvi. Nije, ova nije rođena u Srbiji. Nešto s filmom, fotografijom. Ne, otišao je 6:03. Da bi radila, ona mu i treba govor i pokret, jel da ide nešto i da priča i to. Pa dobro, to može da bude i glasačica i sve. E, za to vam treba bolje Venera. Ova može jedino da jaš oko šipke. A može ona da bude ratni novinar, na primjer. Na odličnom putu za ratnog reportera 10:03 Mars. Mars, Mars, Mars. I Merkur. Može. Merkur za novinara uvek. Ovo je Neptun, ovo je čista, šta ona, šta radi? Ovo je maglu. Neptun u tri da priča o nekoj magli, Jupiter u dva, sve to što radi ono lepo, dobro, Bogu mi zaradi. Odlično zaradi, a je, da li joj ostane u te pare? Pa ne. A Jupiter u Škorpiji i na poslu će baratati tuđim parama. Šta to znači? Ja nešto uradim pa dođem i kažem Irena daj mi pare da prodam to šta sam smislila. Znači to opet nešto što je tuđe. Koja je njena najbolja godina za posao? Da li joj sad uopšte dobro ide? Merkur u vagi, Pluton u kvadrat, Merkur. Trenutno je Pluton u kvadratu s Merkurom. Ovo nije njeno vreme. Njeno vreme je bilo do 2008. godine i bit će ponovo od 2023. Sada lezi, pravi se si mrtav. Šta će se dogodi evo sada za dva dana kada Mars i prvo Mars, onda i Venera uđu u odna. I Venera mnogo dugo bude bila u sedmoj kući. Prvo pojavljaju se neka mlađa žena, ljubavnica. Bravo Marina, sad sam misla ćeš da ga omaneš, ali si na odličnom putu. Znači od februara pa do juna Venera u sedmoj. Da postavim, pored toga što dolazi ljubavnice, njemu i čerka može, njegova čerka može tako da dođe. Tako je, bravo, pa to nije glupo pitanje. Ali ima i sin, čao da će da dođe u deca, da. Onda može i njoj ljubavnice se pojavi, onda i Mars. Ne može, jer Venera je ženskog pola. Mars će brzo da protrči, a Venera će biti od februara do juna. Od februara do juna imate 4 mjeseca Veneru koja će da se mota po sedmoj da aktivira mjesec, a u isto vrijeme će tu biti Mars i Uran. Vi imate petardu projektil koji pada na njenog mjeseca. A mogu da pitam nešto? Da li ona može sada da bude i pred razvod? Ako joj je pa Uran u sedmoj i Mars će trči kroz sedmoj. I sve ide na mjesec. Da. A Pluton isto je krenuo ka mjesecu. I ode drama već u veliku toku. Sad, da li se ja vama smeškam pa sam fina ili šta je? To je druga pesma. U isto vreme Pluton kvadrat sunce, kvadrat mesec. Ili će ostati udovica ili će se razvesti. Ja se uvek plašim kad vidim blizinu Plutona suncu, njoj Pluton nije baš da je blizu sunca, ali je Pluton u konjukciji sa vladarom sedmi. Svakako se rastaje od nekog autoriteta. Nema autoriteta, muž, muž, muž. Da li će ostati udovica, da li će se razvesti? Ja samo navijam da ovo sunce i Uran, pošto je sunce u uglu, da oni izvuku čovjeka, pa nek se ljudi razvedu. Ovo je već, znači ona je došla sad kod mene, ja njoj kažem, vi ste na velikoj visini, na planinčini, ne živite u svojoj državi, udati ste za starijeg čovjeka, on je zbog posla po belom svetu, vi ste sad u ovoj sekundi pred razvodom. 2023. godine, a i malo pre toga, Pluton sekstil njena Venera, njena ljubav tek mora doći. 2018. Uran ulazi u bika, znači počinje da gleda na Veneru. 2023. Pluton mu se pridružuje iz Vodolije, ulazi u petu. Pre toga će biti u sekstilu sa njenom Venerom. Znači 18. 19. 20. Pluton sekstil Venera, 23. Pluton u petoj. 2023. ona ima 53 godine. Da li je to mnogo da bude mama? Nije. Pluton je 57. Ali je mnogo da njen taj muž bude živ pa da se oni ali razvode. Ali ona neće biti mama. Znači, može da pravi taj Pluton šta hoće. Razumete? Samo se o tome radi. Znači, nemojte gledati tranzit i uvek gledajte korak dalje. Šta je sledeće? Ja vama neprestalno ponavljam. Solar je budalaština. To je gruba slika tranzita za taj dan. Jes, on će da beleže godinu. Evo ove device se... Jutro sam slikala krstavskoj na WC šolji kantu, na svaka 2 metra jedan kantu za pranje i čišćenje. Sve sam izbezumila. Da mi uđeš u kuću krstila, bi se rekla bi ja nisam normalna. Gde god uđeš, otvoriš vrata, udariš u kantu sa džogerom. Uđeš u kupatilo, kanta sa džogerom. U kuhinji, kanta sa džogerom. Samo idem i urlam. I pjerom. Ali šta to znači? Meni inače Venera u devici. Ja inače, kad nemam pametnija posla, idem i perem. I naravno, ono što sam rekla, besni trenutak histerije. Sve u savršenom, znači svaka kesa na svom mestu. I vidim jednu kašiku koja je malo na krivo stoji. Kada histerišem slikam, kažem, aj ovde lud. Jeste gledali, jeste ti to javljaš da pitaš? Ne, ja. Mantraš, a kič. Šta sam htjela da vam kažem, jeste gledali ono, živeti s neprijateljem? S Erikom Robertsom, kad žena dobija batine, kad je, eto, ako se reka ću sad ih pobijem i makljam po kući. I što više? I šta sad znači taj pozak? Ništa. Znači kao neki kolektivni trend. Znači, zato se na ovo, ovo je vama prioritet. I uvek idite korak dalje. Jer njoj, vidite ovo, ako je donese tranzitni Pluton u sekstilu s Venerom veliku ljubav, šta je sledeći korak tog Plutona? Ući će u dobar odnos prema Suncu i prema Mesecu. I ona dođe kod mene, ima 45 godina, ja joj kažem, vi uošte do sad, vi ste imali tamo oko 20 godina, do 25 ste imali neku ljubavnu priču, sada ste u praznom kodu, što ne znači da ni u braku, ali vaša ljubav tek treba da dođe. Znači, do sad ni jednom joj Uran nije zviznu Veneru, da u isto vreme i Uran i Pluton udario po Veneri. Neptun ni jednom nije aktivirao Veneru. Jeste u kvadratu. Jel da? To gde je Saturnče, to nas uopšte ne interesuje. A jednom ćete imati 5 plus 1. Nas, ove teže planete se za sve računa i konjunkcija. Sve. Sve. Sve, sve, sve, kako. E, ajmo sad vidimo, šta su sada primarne direkcije? Primarne direkcije opisuju progresiju čitavog natalnog horoskopa za onoliko stepeni koliko punih godina imate. Znači, prvo izračunate koliko punih godina imate i toliko stepeni dodate na svaku planetu. I vidite da li postoji neka promjena. Tranzit predstavlja okolnosti koje su oko nas i utiču na nas. Jel da? To je promjena koja se događa oko nas. Evo, vi ste recimo danas moj tranzit. Pa da, pošto mi je danas tranzit mjesec u Jarcu, nešto i niste veseli i raspoloženi, ali ste ozbiljni, disciplinovani, radite. Ja mislim da ovo prvi put da vi radite punom parom, onako, bez mu. Jel da? I svi ćete imati sad neku priču oko posta i nešto niste dobre volje. Ali to je tranzit, to nisam ja, ali ja moram da sedim u tom tranzitu, a i vi. Šta je onda primarna direkcija? To je promjena koja se u nama događa. To je kako se mi menjamo iz godine u godinu. Šta to znači? Pogledajte sad. Ako smo rekli jedan stepen jednako jedna godina, vidite, recimo, ako bi krenuli od sunca, njeno sunce je na 21 vage. Do kraja znaka imate 9 stepeni. Je li tako? Da, da. Od njene devete godine, jel tako, jedan stepen jednako jedna godina. Od njene devete do 39. godine ona je bila mrak. Mm-hmm. Šta to znači? Skorpija. Šta to konkretno znači? Crna mačka, crni vrnar, crna džigerica u pripravnosti. Pa je onda imala i drame životne, jel da? Pa je onda mogla da bude i konfliktna i da bude crnjak i sve. A onda odjednom kako je napunila 39 godina, postala putnik, pa je postala altruista, pa čovjek koji voli druge ljude, pa je dobila malo napad optimizma, ali to je moja unutra promjena. Znate, ako vas sad ja pitam, da li ste vi isti kao što ste bili sa vaših 20, pa naravno da niste. Jel da? Da li ćete biti isti ovakvi za 10 godina? Pa naravno da ne. Ne fizički, to su promjene iznutra. Znači, ona je sa 39 postala suncu u strelcu i sve do njene 69. godine, u 69. godini, ona će biti suncu u strelcu. Tek u 99. će imati šansu da vidi kakav je to osjećaj biti suncu u vodolju ako bude poživjela, a neće. Znači, ona će od 39. do 69. da putuje, da bude otvorena ka strancima, da uživa i ostalo, jel da? Iza toga kreće crnjak, odnosno suncu u jarcu. Ajmo da vidimo za mjesec. Sa 5 godina, jedan stepen, jednako jedna godina. S 5 godina je mjesec iz ovog histeričnog govna ušao u tako lepog bika. I od njene pete do 35. godine sve što ovaj njen mjesec moglo emotivno da dožive, doživeo. Ona je stvarno u zadnjim danima ovih godina pronašla svoju ljubav. Zašto? Pa zato što ste vi iznutra se promenili, pa postali osoba koja voli da se zagrli i da lepo ruča i da uživa i ostalo. Možete da priđete, poljubite osobu u obraz koji ima mes u ovom? Ne. Pa nije baš taj tip, ona bi pre se bije, jel da se svađa i ne znam šta. Sa 35 godina njen mes je otišao u blizance i ona je počela se ponaša kao klinka. Od 35. do 65. opet imate, sećate se ose, strelac, blizanac, imate pomeranje. Šta to znači? Ovdje će biti mjesec, u blizancima. Ko dete od 2 godine ima mnogo priča, da se mrda, da putuje, da uči, da vozi. Sve živo što može sa mjesecom u blizancima da radi. Od 65. će postati pravi pravcijati mjesec u znaku raka. Šta je to? Pravi mjesec, da se zavuče u kuću. Vidite, u 69. će mnogo da se bavi svojom pozicijom, a od 65. će da se zatvori u kuću i neće mnogo voleti da landra nigde. Oni će se, vi ćete se ovako menjati. Venera je sa njenih 6 godina ušla u strelca. Znači u 6. godini. I bila je tu do 36. Venera u strelcu. Pa je normalno da je samo stranci interesuju? Ako je Venera u strelcu. Jel da? E sad vidite, bilo bi lepo da ja uhvatim tu godinu kada je ona upoznala svog supruga, a to je bila 35. Tad ga je prvi put vidjela. Znači, tada je Venera bila na 29 strelca. I da vidimo šta se tada dešavalo. U 35. godini je Pluton bio upravo tu. Ja mogu ja to postaviti? Izvolite. Da li primarne direkcije najviše rade 29. i 1. E, ne, one najviše rade kada po direkciji naprave neki odnos sa našom planetom. Inače, je jako važno da pratite godinu u kojoj će planeta promeniti znak. Da, zato pitam, to. Jer to je to, 29. Da, 0. 29, kad promeni znak, da. Ali isto važno da vidiš da li će u jednoj godini ona praviti neki aspekt prema Natalu. Da li će se spojiti moja unutrašnja promjena sa onim što je... Drugo moje pitanje. Izvolite. Da li treba da gledamo isto tako kada... Transit to... aktivira. Ne. Nego? Primjera radi, što će da bude kad njoj Venera stane tačno na ice? E, gledajte ovo, slušajte, njoj se to dogodilo s koliko godina? Ne, to treba sa 46. Ne, sa 30. pa desilo je se, ona ima sad 45. Da, ali sa 46 godina Venera tačno staje na ice. Šta to znači? Šta to znači? Može recimo da počne da ulepšava kuću, da se bavi interijerom. Može i da se uda, pošto je promjena statusa, ne? Ne može. Ne, ali zašto sam sad ovo pitala? Pitala sam zato što... Zato što ice je najdublje intimna tačka. Između ostalog i zato što... Nisi znala, priznaj! Da sumnjamo u to da će muž da umre. E, pa ne, za to već treba malefika. Ne, nego ako će muž da umre, ona će da dobije svoju kuću koju će da krene... Da nasledi, da sređuje. Da, pa viš kako radi je. Kliker, dobar Merkur. To je bilo... Ti je retro Merkur, mazda. Jeste retro. Mamu, ti ne možeš ti sada da francuski. Svi imate dobar Merkur. Pazi, uključuje se Lara Merkur u devici. Jovan Merkur u devici, Marina Merkur u blizanci. Još i ti Merkur u blizanci. A ja sam... Be! To je bilo moje pitanje. Aspekt kad napravi sa istom planetom... Ne, neka, ne sa istom, sa drugim planetom. Gledajte sad ovo. Da li se gleda i po primarnim direkcijama kada planeta menja kuću? Da, ali to je sekundarno važno. To znači da recimo u trećoj, od ljubavi ka govoru, ona sa 4-6 ide i od ljubavi ka putovanjima. Ide ljubavi ka ljubavi ka intimi. Četvrto pod intima, vaša najdublja intimna tačka. Gledajte dalje. Mars je sa 4 godina ušao u najgoru vagu. Jel da? Sa 4 godine, do 34. je bio po vage. 34. Sa 34. ušlo u Škorpiju i do 64. će biti u Škorpiju. I vi recimo kažete kako ona puna snage i energije i nešto zapinje i to, a ima kilovog Marsa u devici. Ali to je privremeno, ona se iznutra menja. Razumete? Jupiter je na 11 škorpije, za 19 godina ulazi u strelca. Sa 49 godina Jupiter ulazi u znak jarca, ovo je važno. S 49 godina, to je važna, mnogo važna godina. Zašto? Četvrto polje, najintimnija tačka, Jupiter je karaka za partnera. Se sećate toga? Da. Ali onda opet dolazimo do toga da će ovaj domer. Sve se mota oko toga. Ja bih stvarno volao da ne bude pretekno i baksus, ali... jer Mars konjukcija Plutonu dovištvo odmah. To nema šta da se priča. Bilo je odmah rekla u dovizu. Mislim, ajde da ne budem a dobro, zato sam i pitala, zato sam krenula da pitam jedno po jedno. Sve što imate u istom znaku, gde je vladar vaše sedme kuće, priča o vašem partneru. Ovdje u devici imamo Marsa, konjukcija Plutona. Znači, gde on može, a još u 12. pa gde on ima da pobegne? Gde može čovjek dobiti? Samo ne sve. E, vidite dalje. Ako pomeramo dalje bilo koju planetu, recimo Merkur koji je na 12, sa 18 je ušao u Škorpiju, sa 48 će tek ući gde? U Strelca. Ona je sada crna mačka, crni ormar, crna džigerica, znači haos. Mala za vas jedna poslastica. Pogledajte gde se vama sad nalaze progresivne planete. Je zna? Pošto tu gde su vam progresivne planete, takve osobe će vas sad interesovati. Je znate to? Pomerite za toliko godina koliko imate godina Veneru, pomerite mesec za toliko stepeni i vidjet ćete da osoba koja se vama sad dopada, sad u ovom trenutku, ima mnogo planeta na mestu gde je vaša sad Venera. A brojimo navršene godine, ne godine u kojoj smo pune, uvič. Pune godine. Ne, a to ti bilo si s devicom, da? Da. I u miline. Na koliko ti Venera u Natalu? 15 lava. Od 15 lava, znači s 15 je ušla u devicu i bit će do 45 u devicu. A pa to je ideal krišćanske čistoće, sama devojka pažljivo bira partnere. Blago se meni. Pa kad uđe sa 45 u vagu, pa kad se raspuste. Pa kad se razjari, 57, možem, 57 mi ulazi u vagu, pa kada se budem raspustila. Meni je sa 7 ušlo u vagu i do 37 je bilo u vagu. U 37 je ušlo u Škorpiju i vidit će do 67 u Škorpiju. Bože, što će budem raspušćena. Raspušćena, da. Znači, pomerite sve za toliko koliko imate godina. To su vaše progresije, to je kako se vi iznutra menjate. I na njih će naravno brže da reaguje tranzit nego što će da reaguje na Natal. Jer Natal je ono što se ovako dešava. I onda sad recimo pozdija poruka pre meni Merkur već u blizancima, on je ušao sad u blizancima. I tebi je Merkur u blizancima? Da. Šta je? I ti ko će ti ajde? On je već sad ušao u devicu. Da, vidiš ko ti postavlja ovo pitanje, ne, ja ne znam koje govorim. On tek sad ima dostojanstvo, on tek sad pokazuje najbolje. Znači sad ćemo još više da radimo, jel? Pa ne da radimo, sad si još bistrije misli i uči. Meni Merkur s dve godine ušao u Škorpiju, do 32. bio u Škorpiju, onda ušao u Strelca. I u 32. do 16. Meni će sad ušao u lavu. Meni sad ušao u lavu. E, pa bolo biš tako, kad si be. Meni u Škorpiju. Pa vidim, ne znam kako brava Marina priča, žena lepo na Hapsusku. Ja vidim rečenicu kako ide ovako do mene i stane mi ovdje. A ona mrtva ladna ponovi rečenicu. I on je ovaj mali. Mislim se sad kad mi se priključio Lara, znači daje balasa. A mislim i da Mladenko ima u blizancima. Super. A to je gdje bi to znao. Či ja sam baka, najlepši osjećaj da se to kad ste glupi. Kad čovjek dotakne glupost, to je tako oslobađajuće. Pa majke mi, kad ne moraš da budeš non stop pametan. E, vidite, ako sve ovo pogledate, gledajte da se mesec šeta. Gde vam je mesec? Zvijezda. Moja je još uvijek u raku. I meni u raku isto. Meni je sad ušao jaz. Sad? Ima još 30 godina da bude tu. Jem ti Venera u devici je mesec u jarcu. Sunce. Što to mi možeš? Pa kako bre? Pomijete mesec bre u jarcu. Nema osjećanja, nema ništa, vlada, kipišto, divot. E, vidite ovo, recimo, meni je, ja sam se udala sa 27 kada je mesec progresivni stao na Jupitera. A sad nemam pojma da je... Natalnog. Da, natalnog. A sad je na 17 plus koliko imam godina. Pa on će bude, bre, od 17. do 47. u ribama. Pa ja sam ga, izvinite, nizazu najbala. Dok se ne rashisterišem kad uđe u ovno. 17 plus 22 je koliko? 29. Ne bre, 17 plus 22. U 39. je mesec bio u opoziciji s Venerom. Pa je bilo nešto desilo. Pa ne mogu se setim. Ko je to 2009-10? Uvijek ima nešto, ali ništa nema pametno. Pa sad ima ni Mars u lavu ušu. Kakav Mars? A Mars, pa da, da, iz blizanca. Recimo, Vesna više nije, ne je lav. Ona je sad, još koliko imaš godina, puni? Sad, 31. Užu mi u tebi. Sucu, devici. Prošle godine mi Mars promijenio isto znak. To je mnogo važno, kad menja znak. Prirođena je promijenio Mars znak. U smislu na prvom stepenu ili tako? Nula, nula, nula, te godine kad je na nula. Prošle godine je prirođena nam bio. I jedno pitanje. Da li gledamo... Naravno, sad eto da kažem, završi pitanje pa da kažem. Kada se ascendent menja... Ne, prvo, gledajte samo ascendent i desetu. Progresirate ascendent i desetu. Pomerajte ascendent za onoliki broj godina koliko imate godina da vidite kako se vaše fizičko telo menja, što je normalno, jel da? Meni je sa 28 godina, 27 punih 28, ascendent prešao u devicu. I s kraljicu u pepeljugu. I dokle će moje pepeljuga? Koliko? Do 58. A onda će budem fina gospođa, to će da uđe u vagu. A do tad pepeljuga? Ali ono, progresivne sunce kad stane natalni mesec? To je jako važna godina, prvo za privatni život i za ljubav i za sve. A sad, na primjer, kad ti progresivne planete, gledamo kako to planete, te planete prave aspekte sa našim natalnim planetom. Da, ali prvo gledate šta one same rade i gde su, pa onda, zato je to slojevito. I kad vama neko kaže, aj vidi mi šta mi, baci mi oko šta mi se sad događa, pa to, znate vi, šta vi ovde se trebate da izbacate koliko očiju? Ascendent pomeramo isto i descendent. Ne, MC. Samo MC. MC i ascendent. Ja ću do 52. da bude lav. Za svaki, izvini, pomeramo za svaki stolar, jel? Za svaki stolar pomeramo. Ne, solar, to je natal. Vi pomerate natal. Ne, to razumem, nego pomeramo ga za svaku godinu. Da, da, za svaku godinu, koliko imamo godinu. Znači, ja sam od moje 27. do 57. pepeljuga, pa ti vidi. 27 i 22 su 49. U 49. ću da se prolepšam, ta će mi stane na Veneru. Biću uredno, kratko ošišano, znaš. Da, mi smo škorpije. Sada sedem. Pa šta da vam radim, ja sam devica. Naredni koliko godina? E, ste promenile boju kose kad je promenio se ascendent? Pa, ja sam još od... Ne, gledaj kad je aktivirao ovaj ascendent, kad je promenio znak. Pa znači u 21. Jel ti na 9 vage ascendent? 9. Vidim ja trek sudovištvo, tu mi je Mars. U 21. ti je promenio znak, tad je ozbiljna fizička bila prva promena, na zdravlje. Ugojila sa 13. Sa 13 ti promenio znak. Da nisi sad počela odete da se šminkaš i da se mažeš ne, i da se... Ne, dobila je ciklus. Na? Dobila, jel da? Ja sam dobila prva godina srednje. A pa nisi, moja 13. U prvoj godini srednje, ja u petom razredu dobila, jel da? I ja u petom. Ano, bože. Ja sam u sedmi. Tresnuli me ovi, te da kažem, ne žive cilje u korbori. Ja na raspust između osme i prve godine. Ja između petog i šestog. Da. I mislila pojma šta mi je. Mislila pila neku borovnicu. Majke bi pitala mamu ili ovaj borovnicu. Raspust između 5. i 6. grada. Jovana, kad poveramo ascendencije, naravno kako se menja znak, menja si vlada. Jes, nemojte to da gledate. Gledajte samo po znaku šta se menja. Znači, desetu kad pomerate po znaku, vidite, recimo, deseta je vaša pozicija. Šta je vama prioritet u nekim godinama? Gde hoćete da ostvarite poziciju? A kada menjate ascendent, to je vaše fizičko telo koje će se neminovno menjati, jel da? E, mogu da se ugojim kad mi je ascendent u devici? Sad kad je ascendent stade na Saturna, E, preračunaj tačno koliko je to godina. 18, sad je na 18. stepenu, sad je na 21, za 3 godine. To je za 3 godine. Znači, to su užasno bitne godine u životu za zauzimanje ozbiljnih stavova, preuzimanje odgovornosti i svega. Pa to ćeš tu davaš. Pa kako nekad je puta napada sunce tek 2020? Ne mora da znači, tad možda ga upoznaš. Pa da se šlaveriš. Ko ti? Pa nego šta? Gledamo kao vladara ili neko polje? Ili... Gledate prvo simboliku same te planete. Šta ona sama po sebi znači? Dobro. Prvo to gledate. Pa onda tek posle toga gledate čime vlada ta planeta. Aha, a ja onda povezujemo sa natalom kako se da. Vlade? Sa natalom, ne, sa progresijama. 27 i 22. 40 Marina, bre, ili tako? 27, 22, 49. Četiri. Ta će da Veneru koja mi vlada četvrtom. I vlada mi 11. I razmišljam da li tad mogu da preuzem porodičnu penziju. Ali to po zakonu ne mogu, mogu tek sa 53. Po ovom zakonu. Jedino ako se proglasim invalidom, pa ne znam da li to može. Moram se raspitam. Da se proglasiš invalidom? Da, neće me, ne verujem ništa. Ko? Pa ovi tamo u ovoj socijalnoj. Čudim. Nema njim. Na šta su ih se ispitivali ja i Sanja Coj? Ona mesela, Dolija mesela, pa vi bi plakali od smega. Zabavili ih telefonom. Sve se lepo predstavile, ko smo i šta smo. I tražimo uslov za penziju, jer imamo pravo na bolovanje za penziju. Kaže, Sanja, šta ako ostanem bez noge? Kaže, pa to ti nije radni aparat. Ja kažem, šta ko će oraj, nije vam ni to radni aparat, nek vam neko diktira da je, a vi pričujete šta je. Pa znaš ti sad, šta ko dobije moždani udar? Ništa. Mozak ti nije radni aparat. A šta ko odem u lazu? A pa to je već profesionalna deformacija, za to ne može, to se podrazumeva, ste ludi, za to se ne ide u penziju. Sad su doneli zakon da svako ko je invalid, radi mu katastar, tako reći sve besplatno, to je za 6 godina. Pa to je super. E se to odnosi na moj niski procenat vida? Ne, sad pa... Ne trebaš da imaš rešenje o invaliditetu. Pa pošalje makiš i ubiš umjesto mene na pregled. Primjer radi, moj otac ima penziju, invalidsku penziju. Invalid. Jel, on ima onda popuste na sve jebote, ne pa, plaća uvoz kola, registraciju, ništa. Stani, da ti kažem. Kaže. On koji ima veću penziju nego 90% penzionera u Srbiji. Ali on nema našu, je li ima našu? Ima i našu i njihovu. Obe računa. Je li, ova naša crkavica pa, ima jedno 10 evra? Ne, našu ima oko 200 evra, ovo ima oko 780. Ne, da je bio pametan da tamo cedi još koju godinu. I sad bazi, on ima pravo da mu se radi sve. Pa da, pa šta je čovjek kriv? A moj glupi kaže, neću ja to da radim. A dobro, to je upravo da ne navlači maler. Pametan. Ne. Pametan. Sve te baksuščine što vole da, ne da se očešu u državu, da se razumem, ja bi državu drala svaki dan. Nego svi ti koji su baksuzi i gledaju gde mogu da uštinu, samo pogledajte ljude kako izgledaju. Čuli, oni se sa 50 godina raspadaju. Oni od svog otrova se bre raspadaju. Ne, to što su na sve besni. Katastrofa. Oni su na ceo svet besni, ljuti, nikog ne vole, za svakog ime nešto kar. Ovi otimače i tako, to kad se deli imovina, to ćete da doživite, pa ćete da vidite. Mislim će coka biti to u najvećem problemu, pošto je trenutno najbrojnija familijarno. I onda vidite samo kako ti ljudi izgledaju. A vidite ove koji lepo puštaju stvari, ne idu normalno. Jole, a sad meni recimo sa pravi progresivno sunce, sekstil sa natalnim Marsom. To je odlično, gledaj čime Mars vlada. Vlada sedmom i čime još. I drugom. I drugom, da. To je potpisivanje ugovora za lovu, ja, malo već. Uh-huh. Marca, što sve na sve na tom kartu povidiš? Se samo pomerite ovako crvenim, pomerite ne za svaku godinu, nego ne, za ovu sad godinu. Ne, sad to sunce, progresivno sunce, gledamo kao da progresivno sunce utiče na natalnu planetu, tako? Tako je, utiče na Marsa, ne, utiče prvo na Marsa i gledaš čime taj Mars vlada. Ali u natalnom horoskopu. Da, u natalu, ne, u progresiji, tu nema nikakve veze. Mm-hmm. Meni će bre Venera sad sledeće godine da pravi trigon sa Saturnom. Natalnom Saturnom. Da. 7, 37 i 17. 54. Ma kako bre 54? Jeste, ali jeste 54. Pa to onda nije sutra, to je sledeće godine. Kako si to sad izračunao? Ne znam. Znači, 7 od device i 30 od vage, 37. Jeste. I 10 je 47. Znači, u 47 je trigon Jupiter. A tek tamo u 50 je nekoj sa Saturnom. A mogla da se poklopi 0-0 ili kako sad? Šta? Ne, trebalo bi da bude baš u punom aspektu. Znači, to je jedan, jedan gore dole. Nema jedan. Nula, nula. A kako objašnjamo događaj kad gledamo aspekte tranzitnih planeta na progresivne? Na progresivne. E, to je nešto na što ćete vi ozbiljno da reagujete. A ovo, to što se ovi tranziti šalabajzeri napadaju vaše natalne planete, to ništa, to je samo događaj koji je tu prošao. Znači, kad bi sad vežbali, sad izvučemo sve naše planete u progresivno i gledamo kako te planete prave... Da, znaš kako to radiš? Uzmeš crvenu olovku, izračunaš tačno koliko puni godina i upišeš gde se nalazi koja planeta. I samo vidiš da li prvo u kom je znaku, pa šta radi prema natalnim planetama. Prema natalnim. A onda gledamo i tranzit šta radi. I onda gledamo i tranzit šta radi na njih, ili tako? Onda gledamo i tranzit šta radi na njih. Da, gledamo i tranzit, šta će da radi da nas jako zainteresuje u tom trenutku. U smislu na taj aspekt neki koji naprave. Da, da, da. Ti nisi vesna, Đuri. To je moja šala. Mi da li niko nije pa super. Meni ne, meni super dan danas. Đuti, kako se... Koja ovo je Biljana Srbljanović. Književnica, udata za francuskog, bivšeg francuskog ambasadora u Srbiji, trenutno je tamo po tri lepe ove ambasadora, ona nema dete, jednom je privedena zbog izazivanja nemira na poslu, a jednom zbog posjedovanja droge, i to ozbiljne droge, kojom je trgovala. Da, da. Kako nisi puno, se ne trezni. Jel ona više živjela u nekom splaviću tamo kod Ade, ali tako? E, slušajte ovo, e, znate li da ona uopšte nije bre rođena u Srbiji? Nego. E, znate to? Pa evo joj je leko Srbija i se vidi s ovim jarcem u četvrtoj. A gde je rođena? Ona je rođena, čini mi se, u Stokholmu, sad ću joj proverim. Jeste, u Stokholmu je rođena. Njeni su bili naši ljudi, radili po belom svetu. I ovde je dovedena kao dete. Znači ovde je završao fakultet i sve. Nema nameru... Opija se i hvali se kako pije i duva sa decom muža iz prvog braka. Kako vidimo da nije ovdje u Srbiji rođena? Pa ne, vidite, vi imate milion horoskopa na svetu koji su rođeni u nekoj državi, jel da? Kako da vi, mi samo možemo da vidimo da ona ovdje neće ostati?